Jó estét! Na, május 2-án a NER munkaünnepén. Mert hogy, ugye egy Kovács András nevű ember, én azt hittem politikus, aztán mondták, hogy újságíró, nem tudom ki ő, tényleg nem tudom, írt valami petíciót a parlamentnek, hogy hát, hogy fogalma? Én azt mondanám, hogy tiltsák be május 1-ét, de hát egy szabad országban ilyet nem szabad mondani. Hát ez egy kommunista ünnep, amit így ráerőltettek a magyar társadalomra, 45 után a kommunisták. Nekem nagyon érdekes maga az érvelés, hogy mindig előveszik, bármi van, mindig előveszik ezt az adóászt, hogy hát a kommunisták, ezt a kommunisták találták ki. Ők csinálták. Ezt mindent a kommunisták. Dózsa Györgyöt a kommunisták. Ady Endrét a kommunisták. A Rákóczit, Kossuthot a kommunisták. Jó, ez tényleg egy nagyon marginális vélemény, de nem én találtam ki a poén kedvéért, vannak ilyen szubkultúrák. Mindent a kommunisták. Addig nem. Hát meg lehet nézni mondjuk azért ezeket a dolgokat Hortista korszakbeli hivatalosnak, vagy mainstreamnek számító történelemkönyvekbe, hogy azért nem a kommunisták találtak ki mindent. Finnugor ez egy nyelvrokonság, a kommunisták, nem a kommunisták, kurvára nem. Amit felsoroltam, egyiket sem. És május 1-ét sem. Szóval egyrészt május 1 az egy ilyen régi tavasz ünnep. Tudom, hogy Adam Weishaupt is akkor született, az illuminátusok megalapítója, és nyilván, ha most én Bogár Laci bácsi lennék, mondanám, nyilván azért van május 1-e, mert az egy illuminátus ünnep, hiszen az egész történelmet ők csinálják. Titokban egy gyíkembert ünneplünk. Így van. Azt hiszük, hogy a munkás osztályt. Várjál, de Robi, neked sose jutott eszedbe az, hogy ha mindent az illuminátus gyíkemberek csinál minden, akkor hogy lehet ellenük lázadni? Hát lehet, bazd meg, hogy engem is, a lázadó, Bogár Laci bácsit is, bazd meg, ők manipulálják, érted? Tehát a totalitás, az körbeér, olyan, mint az uroborosz, vagy a klenkancsó, önmagába harap, önmagába vezet. Na mindegy. És visszatérve május 1-ére, tehát a Horthy korszakban nem volt természetesen hivatalos ünnep, mert akkor is azért kommunistázták a május 1-ét, tehát a Horthy idejében azért nem a Magyar Szociáldemokrata Párt volt kormányon, de a munkások megünnepelték, és legitim módon megünnepelték, és kivonultak a Ligetbe, és akkor volt minden, tehát volt munkásmozgalmi majális is a Horthy korszakban. Szóval, és akkor legyen inkább május 2-a, úgyhogy mi ezt ünnepeljük ma. Tehát akkor kiáltották ki a nem tudom mit, akár köztársaság, mit tudom én már. Szóval... Akkor ült össze az első szabadon választott Magyar Országgyűlés 1990-ben. És erre hivatkozik Kovács András, azt mondja, hogy az az igazi. Hogy te milyen művelt vagy? Nem, inkább a memóriája jobb, mert én elfelejtettem. Na, szóval a... És voltak gondolataim május 1-ével kapcsolatban. Először az univerzálisat mondanám, aztán rátérünk az egyik fő témánkra, szintén május 1-el kapcsán. Képzeld el, elgondolkodtam pont május 1-e kapcsán, és a kapitalizmus kapcsán, amit én soha büdös életben nem értettem. Az eszemmel igen, de nem fogtam fel zsigerileg, hogy a hétfő bűn, kevésség, lustaság, kabzsiság ezek, az miért főbűn? Tudod, és persze az egyház megkülönbözteti a főbűnt és a halálos bűnt, de valahogy főbűn, tehát egy olyan dolog, amit mindannyian csinálunk. Hát kevélyek vagyunk, lusták vagyunk, a Robi inkább kevélyebb, én inkább lustább, de hát mind a ketten művelünk valami főbűnt, vagy több főbűnt művelünk. Érted? És miért főbűnök? És akkor rájöttem, hogyha a hét főbűnből ötöt megnézünk, az a szintiszta kapitalista. De a lustaság is, de nem úgy, hogy a kapitalista lusta, hanem hogy a lustaság, a kényelem, az hogy indítja be például a technológiai rezsimeket, meg a piacot, tudod? Hogy minél kényelmesebben élj. Ez már egy kicsit azért a te témád is, tudod? Azért vannak kütyűink, azért vannak... nagyon jó kütyűink. Az minél kényelmes, a WC-re is autóval megyek. Igen, de tulajdonképpen... Érted? Tehát igen, ez például. Tulajdonképpen a kocsikerék is ezért van. Tehát magát a kereket is ezért találták fel annak idején a sumerek, mert hát lusták voltak. Meg volt már sumerekkel. Mehettek volna gyalog, szóval összvérrel mondjuk, de dögleni akartak a kocsin, tudod? És olyan kellett a kurva kerék. Világos. Értem, te most világos, te engem most ilyen neoprimitívnek állítasz be, aki a kereket is betiltanám, mert annyira tiszta természeti ember vagyok, ugye, meg fénylény, bazd meg, nem is sört iszok, hanem fényt eszek. Robi, olyan nincs, hogy mondjuk kerék se legyen. Egyébként a John Wyndham nevű angol science fiction írónak van egy geci nyomasztó novellája, és az a cím, hogy a kerék az atomháború után annyira tiltottak minden technikát, hogy még a kereket is betiltották. És elégették mágián bazd meg, aki kitalálta a kereket. És a kisgyerek a kisgyerek érted automatikusan kitalálta a játékához, és akkor jött ott jött az akkori inkvizíció meg minden, és a nagyapja vállalta el helyette. És mondta, hogy még több kereket fogok csinálni, és akkor ilyen hősies volt az egésznek a vége. Na, mondjuk egy ilyen világ között, és a között bazd meg, hogy mondjuk az orhideák bolygója, a másik science fiction, hogy az meg egy edénybe levő növényszerű lényé válok, és odáig vezet a virtuális valóságba való létezés. Tehát mondjuk a kettő között, hogy betiltják a kereket, és én orhidea vagyok egy tartályba, nincs középút. Tudod, buddhizmus, meg nyugat, aranykönyv, középút. Tehát én azért nem azt mondom, hogy tiltsuk be a kereket, vagy a korsó fülét, vagy ne legyen üveggyártás. Igen, csak vágod, amit mondok. Igen, csak a történelem ezt a középutat mindig meghaladja. Ahogyan nem csak a forradalom falja fel a gyermekeit, hanem az ellenforradalom is fölfalja a gyermekeit. Ez a Kovács András is ennek a jele, hogy a permanens ellenforradalmat kell diktálni. El kell venni a május 1-jét is. Másodikát ünnepeljünk 1-je helyett. Tehát a munkás az érezze azt, hogy nem veszünk el tőle semmit, de elveszünk egy 1-jét, de kap tőlünk egy másodikát. Hát valójában ez neki nem lesz kényelmetlen, de egy nagyon jó kultúrharcos élményt szerzünk ezzel, és ezáltal megakadályozzuk, hogy körbeérjen a kígyó a saját farkába beleharapjon, ahogyan fogalmaztál, kvázi átcsapjon a forradalom a forradalmárok feje fölött, és a forradalom meg az ellenforradalom felfalja a gyermekeit. Permanens ellenforradalom kell. Nem érkezhetünk meg. Nem győzhetjük le a kommunistákat. Mert akkor holnap jönni fog valaki, akihez képest mi leszünk a kommunisták. Hát folyamatosan le kell győznünk őket, de azért folyamatosan mindenféle rejtek csatornákon keresztül finanszíroznunk kell a túlélésüket, mert hát 4 év múlva is le kell majd győznünk őket. Tehát gondolni kell holnapra is. Teljesen nem szabad legyőzni őket. Tehát a sárkányölő Szent György, aki mindig így kicsit mellé szúr a sárkánynak. Ugye, a hősies, meg, ha megöli a sárkányt, az egyszer lehet megölni, és onnantól kezdve ő kicsoda? Legfeljebb Szent György. De nem a sárkányölő Szent György. Permanensen ölni kell a sárkányt, nehogy meghalljon. Értem. Na, ez történik. Ugrottál egy bakot, vagy egyik témáról a másikra. Ez egy fontos téma, erről egy kicsit többet fogunk beszélni. Azért térjünk még egy 2-3 mondat erejéig vissza a hétfőbűre. Tehát, hogy szerinted nem ez a filozófia. Jó, nyilván a filozófiája az, hogy a hétfőbűn azért főbűn, mert abból következnek majd a halálos bűnök. Az az alapja. Nem, Isten, én nem akarok most Kevin Spacey lenni, aki a 7-et látta, a David Fincher rendezte, ugye? Na, ott van egy ilyen pszichopata sorozatgyilkos, aki a 7 főbűn alapján írja ki ilyen állati kegyetlenség. Igen, de a végén megkérdőjeleződik, hogy pszichopata-e. A végén, amikor meghozza a maga áldozatát, hogy most finoman, óvatos mozdulatokkal spoilerezzük el a filmet, akkor azért felvetődik a kétség, hogy csak egy elbaszott teológus. Vagy tényleg pszichopata-e, vagy próféta. Igen. Az ószövetségi értelemben, a régi értelemben, a kereszténység előtti értelemben. Az a kegyetlen, amint az Illés próféta, aki megölte a Bál papjait, elvágta a torkukat. Igen. Meg, igen. Tehát, a végén ez legalábbis megkérdőjeleződik. És ugye hagyja a David Fincher a levegőben lebegni ezt a dilemmát, hogy aha, akkor itt egy pszichopata sorozatgyilkos, vagy itt egy velünk élő proféta, vagy egy későn jött ószövetségi illés. Egyébként az a film volt, amit nem szeretnék még egyszer megnézni, tehát az a irritatíva rossz hatást tett rám. De mindegy, egyébként jó film. Csodálatos film. Visszatérve a témánkra, tehát érted, Robi, tehát, hogy a hétfő bűn az kevésség, ugye a hírnév iránti vágyakozás, tudod, gőg, torkosság, zabálok, akkor is, ha nem kell. Akkor is zabálok, ha nem kell. Kapzsiság, ez nem az, mint a zabálás, gyűjtök, akkor az játékszenvedély például, tudod? Nem elég belőle, pedig az, mint a pénz, az csak szám, érted? Nem akarom megvenni belőle a, nem tudom, kicsit, a világ legjobb kurváit és a legjobb repülőgépeit, meg a legjobb Rolls-Royce-ait, abból is a legjobb oldtimereket, hanem pusztán a számadat, érted? Tehát az önmagáért való felhalmozás. Tehát ezek a főbűnök, ezek szerintem nagyon validak, most kezdek átalakulni tényleg ilyen katolikus izévé, térítővé. Tehát, hogy ezek validak, és ezek bizony világ... Itt volt a pápa, bazd meg, ezt tett rám most hatást. Most. Annélkül, hogy rájöttem volna. De most világosodtam meg, és ezek a jelenlegi kapitalizmusnak is bizony a alappillérei. Ennyit szerettem volna mondani május 2-án. Na. Szóval, visszatérve a Robi témájára, Robi mindkettőnk témája, Kovács András és május 1-e cancelezése. Mert nekem már egy ideje feltűnt, hogy a cancel culture-nek, mintha lenne jobboldali megfelelő. Nem! Na igen, ezt mondják. Sose akkor... tennének ilyet, hát ők a szólás szabadságnak a bajnokai. Akkor csak gondolatba. Tudod, Károlyi Szobrát nem baszták el onnan, meg Nagy Imrét, ők az igazi liberálisok, tudod. Igen. De nem volt szobor elhelyezés, meg hogy töröljük ki az utolsó utcanévtáblát, nevezzük el át a könyvtárat. Engem picit hirtelen emlékeztetett a vókokra. És akkor én ezt leírom, tudod? A Mandiner kiteszi általában a Facebook posztjaim, kiteszi most már a nerkitikus Facebook posztjaimet is egy idő után. És akkor ott volt egy jobber, aki azt írta, hogy merem én összehasonlítani a vókot a izével. Majd, hogyha itt is az lesz, hogy embereket kirúgnak az állásából a véleménye miatt, meg nem engednek érvényre jutni, mint Amerikába, meg akkor mondjam, hogy van jobboldali vók és jobboldali cancel culture. Hát erre az ítéletnapig várhatsz. Hát, meggyőzött, mert én is úgy látom, hogy nem, akkor maradjunk csak úgy, hogy a gondolkodás módban érzek annyiban némi rokonságot, és remélem nem haragszanak rám jobboldali és szélső jobboldali barátaim, hogy ahogy a Vogue-nál lelkes fiatal aktivisták mindent eltörölnének, ami elnyomó, ami szexista, rasszista, vagy valami érintkezése volt a szexizmussal, rasszizmussal, vagy szexisták és rasszisták szerették, úgy itt mindent el kell törölni, ami úgymond felforgató. Kommunista. És mi a kommunista? Hát minden, amit a kommunisták szerettek, vagy érintkezett velük. Akármit, Bocska István. Hát mi? Egy pozitív figura volt a kommunista tankönyvekben is. Igen, de a koronás királyok nem szerették. Igen. És a koronás királyok voltak legitimek. Igen. Tehát a Bocskai ennek megfelelően illegitim. Igen. De az, hogy a csávót a vagyonáért perelték, hogy megszerezzék, egy koncepciós peráldozata volt. Noha ő egy Habsburg hű főúr volt korábban. Hát vannak itt ellentmondások. Igen, vannak igen. Itt ellentmondások. Most azt hiszem, hogy mai hír, hogy a Medvegyev lenáciszta Hortit. De hát, hogy... na, most föl van adva a lecke. Mit mond valóság, erre Bencsik András? Valóság értelmezésből. Na, most mi a fasz van, érted? A jobb agyfélteke felfalja a bal agyféltekét, majd kiszarja, és a szar fölfalja azt, aki kiszarta őt, és kiszarja. Ez már dupla klenkancsó vagy uroborosz. Hát ugye, mert nagyon eddig, megfigyeltem, hogy eddig bármit mondott a Medvegyev, és tényleg mondott bármit a Medvegyev. Igen. Hát az mondott is. Minden pluszos volt, baszki, a Mandineren eddig. Minden. Minden, amit mondott, akármi történt, megfenyegette a nyugatot atomháborúval, kurvára lelkesek voltak a felhasználók. Nem, most először, hogy a Hortit lenáciszta, most zavartámadt az erőben. Most vagy az van, hogy a Medvegyev a történelem jó oldalán van, és ő diktálja a nyugati romlottság, elfajzottság elleni keresztes harcot, de hát akkor Horthy náci. Hát ilyen áron nem akarjuk ezt a keresztes harcot megnyerni, hogy a Horthy náci legyen. Hanem akkor a Horthy legyen inkább demokrata. Uh-huh. Na, a jó értelemben, ugye? Igen. És a Medvegyev az meg legyen egy alkoholista hülye fasz, nem? De az se jó, mert akkor az azt jelenti, hogy nekünk fegyverekkel kéne támogatni Ukrajnát, belesodródni a háborúba, gyermekeinket a frontra küldeni, megdögleni. Hát az se jó. Hát akkor most mi a jó? Most akkor melyik a jó oldala a történelemnek? Ez a kurva nagy dilemma, ami most a jobb oldal előtt áll. Na te hogy jönnél ki ebből jól, ha jobber lennél? Hát, érdekes. Horthy egy vén hülye volt, igaza van Medvegyevnek, mert voltak Horthynál jobb szélső jobb oldal. Igen, nem, hogy a Horthy, a Horthy nem, de egyébként... Fasságot beszélt a Medvegyev, de szóra se érdemes, hiszen mindig fasságot beszél. A vodka beszél belőle állandóan. Hát ha a Horthy náci volt, akkor a Szálasi, akit bebörtönzött, az micsoda? Náci. De tudod, mert erre nem lehet találni, akkor erre kéne egy új szót találni, mert a náci börtönzi be a Szálasit, miért? Hát. Mert a Szálasi micsoda? Az szocialista? Egyik... Jó, jó. Vagy, érted, de... tudod, most, ha itt ülne egy okos jobber, mondjuk a Bayer Zsolt, akkor azt mondaná, Puzsérkám, te megint baromságokat beszélsz, mert kommunista is bebörtönzött és kivégzett kommunistát, náci is, náci, tehát az Ernst Röhmöt és az egész SS-t felszámolta az SS. Tehát Hitler. Azt mondod, hogy a Bayer Zsolt amellett érvelne, hogy a Horthy náci volt. Nem, ő nem. A logik, csak a logikát mondom, egy oka, erre, azt mondod, hogy ez egy ilyen feloldhatatlan ellentmondás, erre azt mondom, föl lehet oldani. A náci bebörtönözte a rivális. Jó, de akkor az egyik náci a rivális másik. Jó, náci. Így, jó, azt lehet mondani, hogy az egyik, én egyébként azt gondolom, hogy a Krausz Tamás nagyjából ezt gondolja. Ja, ja, ja. Csak a Bayer Zsoltról nem gondoltam, nem, hogy ezt gondolja. Igen. De érted. De a Krausz Tamás az meggyőződéses. Nagyjából ezt gondolja. Nagyjából az ezt egyik gondolja. Náci, a másik náci, ez valójában nem politikai jogból, hanem hatalmi jogból. Ha, nem ideológiai így jogból, van, de én nem van. Gondolom így. Így tehát van. Én úgy gondolom, hogy Horthy nem volt náci. Szerintem sem. A Szálasi az meg a náciságnak a sajátosan magyar hungarizmusát így gyakorolta. Van, így van. És az a bebörtönzés annak ott igenis politikai, ideológiai oka volt, és elsősorban nem hatalmilag akarta elszigetelni, vagy egy hatalmi trükközés volt. Én így gondolom. De nem gondolhatom bizonyára olyan jól át a dolgot, hiszen hát hiányzik belőlem az a mennyiségű vodka, amit a Medvegyev megivott ehhez. Tehát nyilván kell... De hogy kurva érdekes, hogy eddig a Medvegyev mindig nemzetire itta magát. És most sikerült büdös, komcsi, világesküvő gyíkemberré inni a magát. Érted? Tehát úgy tűnik, van az a mennyiségű vodka, vagy lehet, hogy Finlandiát ivott. Vagy az jött elő az igazi énjük, mégis az, hogy ők leninisták voltak. Nem. Ugye nem voltak? Nem voltak. Nem voltak. Nem voltak. Ők nem akkor is keresztények voltak, és a normalitást védelmezték a gulágon. Így van, így van. Egyébként Sztálin kibékült az orosz egyházzal a háború miatt. Nagyon helyesen tette. Azért nyerte meg, mert a Szűz Mária újra kegyelmébe fogadta. Sztálint. Igen, igen. Mert látta, hogy azért a Sztálin az azért egy rendes keresztény ember. Így van. Sztálin kibékült az egyházzal, előtte fölakasztotta az összes bolsevik forradalmát. Tehát, jó ember Sztálin? Jó ember! Ha. Jó ember! Jó na, ember! Most mesélek neked valamit. Jó, rendes ember! Most mesélek, rendes keresztény ember! Mesélek neked valamit. A volt nejem, az egyik, az mindegy, egy könyvkiadós, hagyjuk most, ne említsük a kiadót se semmit, és... tárgyalgat ukrán meg orosz szerzőkkel. És láttam, elküldte, láttam az egyik beszélgetését, átment ilyen politikai beszélgetésé, és láttam a beszélgetését a Ruszkival. Egy ruszki értelmiségiről van szó, aki egyébként kiváló novellista. És bazd meg, úgy védte Sztálint, a 20. század legnagyobb orosz politikusa. És kérdezi a volt nejem, és az a sok tömeggyilkosság meg egyéb, azt kitalálták. Az nem igaz. Beszopták a nyugati ízét, érted? Cucot. Ez egy értelmiségi bakker. Nem a izé, nem a dél-szibériai falunak a széléről a nem tudom ki kanász gyerek. Vágod? És azt mondja, és Ruscsov az egyik, a Gorbacsovot mindenki utálja. Ruscsov az a legnagyobb rohadt áruló, mert befeketítette Sztálint. Aki nagyját tette az országot, és megnyerte a háborút. És mi lesz, hogyha... Orosz értelmiségiről van mi szó. Mi lesz, hogyha a 21. századnak az lesz a cselekménye, hogy a 20. századnak minden tanulsága elvész. Hogy szépen fokozatosan a jobboldaliak elvesztik azt a tanulságot, amit a Hitlerről, vagy a nemzetszocializmusról. A baloldaliak meg elvesztik azt a tanulságot, amit Sztálinról, meg a bolsevizmusról szereztek a 20. században. Így van. És ennek megfelelően előáll a 20. század a 21. századra újra, és mintha ezt óhajtanák, mintha ezért rehabilitálnák Sztálint, mintha ennek az igyekezete, mintha ennek az óhajtása zajlana, valószínűleg az első világháború előtt is megvolt az a boldog békeidőknek az a viszketegsége, hogy most már történjen valami, mert ott is volt lehetett egy ilyen érzés, és hogy megállt a történelem, felejtése. Véget ért a történelem. És felejtése, Robi, a 19. század első felébe, meg a derekán nagyon sok szerző beszélt arról, hogy azok a borzalmak, amik a jakobinus diktatúrában megtörténtek, majd az a hatalmas háború, ami Napóleon révén megtörtént. Tudod, az olyan volt már majdnem, mint egy világháború, a korabeli dimenziókhoz, fegyverekhez, térhez, mértem persze. Azt soha többé. A rémuralom, a izért, mi annak a jakobinus rémuralomnak mi volt a dinamikája, meg lélektana, mechanikája, meg pszichológiája, ezt megírták, és elfelejtették a 20. századra, és megtörtént megint, sokkal brutálisabban, és nem csak Párizsba, meg Vendée, meg a Franciaország területén, hanem úgy mindenhol. Te most egy ilyet vizionálsz. Ez is szépen lecsengett, kihaltak az utolsó generációk, már senki nem érdek, senkit nem érdekel. És egyre kevesebbet jelent az a borzalom, az a rémület, amit a jobboldaliak a gulák hallatán, vagy a baloldaliak Auschwitz hallatán. De már nincs ilyen. Ezt mondom, hogy ez kopik ki. Ugye egyrészt elfelejtődik, másrészt a receptorok elnyűnek. Elnyűnek. Tehát a Auschwitz az egy olyan sok, de nem gondolom egyébként, hogy a vörös terror ne volna ehhez hasonló mértékű sok, ami a receptorokat egyszerűen ledarálja, elhasználja. És egy bizonyos ponton már beáll egy ilyen elérzéketlenülés. Egy elérzéketlenülés. Azért a holokauszt traumával, meg a holokauszt emlékezettel kapcsolatban is egy eléggé gyakori közösségi élmény az, hogy már unjuk. Ugye, félreértés ne essék, nem tagadjuk a holokausztot, de unni ugye szabad. Ez megvan. Ez ja. Megvan. És ez az unjuk, ez az előszobája annak, hogy... Lépjünk tovább tanulság nélkül. Ne a tanulság birtokában, ne a tanulság birtokában lépjünk tovább, mert más jelent úgy tovább lépni, hogy erről sokat beszéltünk, hogy temetkezünk, eltemetjük, megéljük ezt, ritualizáljuk, a sírt megjelöljük, és az egész tapasztalattá válik, integrálódik a személyiségbe, többé válsz általa azzal a tanulsággal, azzal fölvérteződsz, és más elkaparni úgy, hogy nem is tudom, hogy hol van, nem is volt, sosem történt. És minthogyha ennek az óhajtása kifejeződne nem pusztán az Auschwitz-szal, gulággal, az egész 20. századdal, a világháborúkkal, mindezekkel kapcsolatban, és már csak az atombomba áll mellettünk. Igen, már igen. Úgy értem a béke mellett, a béke Galambia mellett. Már csak, már csak az atombomba áll közénk, és a 20. század megismétlődése közé. Annyira alacsony a tűrés küszöb, annyira elkopták, tehát olyan, mint amikor telezabáltuk magunkat fűszeres ételekkel, és nem érezzük már egy idő után az ízeket. Világos, értem, figyelj. Ja, apró sztori, 2000-es évek eleje, egy balliberális folyóirat, ahova sokat írtam. És abszolút balliberális társaság. Érted? A fele, jó, nem a fele, mit, akármi zsidók, holokauszt túlél, stb. Ott ez téma volt, és így tovább. És egyik csávó mondja, egy költő, egyébként egy nagyon jó fej, jó pofa csávó volt, és azt mondja, figyelj, gyerekek, tudjátok, én mindig baloldali voltam, de az az igazság, hogy unom Auschwitzot. Unom Auschwitzot. És neki adtam akkor igazat, mert tetőn volt a holokauszt biznisz Amerikába. Akkor volt az a vicc, amit pont az izraeli rendező, aki a Waltz with Bashirt rendezte, pontosan csináltam, ez egy animációs film, a világ egyik legjobb animációs filmje, egy másik filmében, hogy a színésznő mondja azt, hogy holokauszt filmbe akarok játszani, akkor biztos Oscar-díjat kapok. Tudod? Így gúnyolódtak, ahogy most a Netflixen gúnyolódnak, tudod, hogy már mindenki néger, még Hitler is. És ez a mémek, a Netflixen. Na akkor így már a holokauszt bizniszen gúnyolódtak, és jogos, mert tényleg volt holokauszt biznisz, és ezáltal tényleg unalmassá tették, és elhiteltelenítették, és lejáratták. Ha én holokauszt túlélő lettem volna, vagy lennék, tiltakoztam volna ez ellen. Tudod? Pont ezért. Mert ez is egy tényező. Egyrészt az egyik fő tényező az időben. Sajnos az idő olyan, hogy nem tudunk félni a tatárjárástól, tudod? Pedig rettenetes dolgok történtek 1241-ben, 42-ben Magyarországon. Pont a régészek nemrég ástak ki egy olyat, hogy a kemencébe találtak egy nőt egy gyerekcsontvázzal egy kemencébe. Bebújtak a kemencébe, és a mongolok rájuk gyújtották a házat. És most ásták ki a régészek. De mi ezt már nem tudjuk át, tehát kurva messze volt, sőt, mongolok, hát rokonaink, hunok, ők is, milyen jó fejek, meg mit tudom én, stb. Nem tudjuk. Na most Auschwitz közelebb van, meg mit tudom én, a vörös terror közelebb van, de tudod, generációk halnak, akik kopik. Ez az, amit mondta, hogy az idő kegyetlen ilyen értelemben. A másik tényező meg, amikor valamit bazd meg túlhájpolnak, és bizniszt csinálnak belőle, az elhitelteleníti. És ez a kettő, ez az oka, vannak egyéb okok is természetesen, de ez a két fő ok, a sok mellékok mellett, annak, hogy elkoptak ezek az érzékenységek. Meg aztán új érzékenységek jöttek. Auschwitz, zsidók, hát kizsákmányoló fehérek voltak. Az igazi érzékenység a transznemű fekete afroamerikai Bronxba. Az szörnyűbb, mint Auschwitz. Most ironizálok persze, de szinte a valóság. De ők komolyan már gondolják. Így van, pontosan. Na de szerintem térjünk vissza május 1-jéhez és Kovács Andráshoz. Pontosabban nem hozzá és nem május 1-jéhez, hanem az egyik fő témánkhoz, mert nekem eszembe jutott ennek kapcsán valami. Hogy ugye itt mindent eltörölni, de nincs jobboldali woke meg cancel culture, Isten ments, csak egy véletlen kósza gondolat volt, de van egy ilyen, hogy azért minden utcanévtáblát cseréljünk már le. De eszembe jutott, hogy itt mindig cancel culture volt. Itt minden rezsim mindig lecserélt mindent. De még a halottakat is. Temetések, újratemetések, kiásták, megint újratemették, utcanévtáblák, szobrok, minden. És a nép leszarta ezt mindig. Nem érdekelte. Kurvára nem érdekelte a magyar nép, hogy épp kik a hősök. A nép, a nagy rész, az értelmiséget érdekelte, meg a politikailag érintetteket, akiknek volt valamiféle politikai öntudatuk. Az úgynevezett politikai nemzetet érintette és érdekelte. A nép nagy része, szerintem, és itt van az elméletünk, azért nem érdekelte, mert nincs politikai nemzet. Mert meghalt. De lehet, hogy nem is volt. És akkor most ezen gondolkodom, hogy volt-e egyáltalán magyar nemzet, vagy sose volt. Nemesi nemzet volt. A magyar nemzet 1848-ig azt jelentett, hogy aki nemesi kutyabőrrel bír, az hungarusz, az a magyar nemzetnek a tagja. De nem a magyar etnikumé, mert a magyar nemzet nem azonos a magyar etnikummal. Ezt mi annyira nem tudjuk, és azért nem tudjuk, mert nem nagyon tanítják ezt nekünk. Na jó, az egyetemen persze, de azért nem nagyon tanítják nekünk, mert ez bizonyos tabukat sért számunkra. Hogy a magyar nemzet a nemesi nemzet volt, és nem a magyar etnikum. És megmondom, hogy miért sért tabut, mert Trianon kapcsán pont erre hivatkoznak a szomszéd népek, akik lecsatolták a területeket. Vagy nem ők csatolták le, azt az Antan csatolta le, és nekik adták. Tehát mondjuk egy szlovák fószer, az azt mondja, hogy volt nekünk egy közös uhor történelmünk. Az uhor az a hungarusznak egy ilyen szlávos változata. Vengri, ugri, uho, uhor, ez az ez. És mi izék vagyunk, magyarok, magyar, magyarszki, stb. Két szót használunk, nem ugyanaz a kettő. Nem ugyanaz a kettő. Számunkra igen, de mi tévedésben vagyunk. Nem. Nem. Az uhor, a vengri, a hungarusz, az nem a magyar. Az egy jogállás volt a Kárpát-medencébe, hogy aki a nemesi nemzetnek a tagja. És ilyen értele, egyébként a nyilasok egy kicsit ezt újították föl. Most ez teljesen neutrális. Tehát a nyilasoknál, hogy ők hungaristák, és Kárpát-Duna nagyhaza, és nem Magyarország, ez pont azt jelenti, például a nyilasoknak volt egy ilyen ideájuk, egyébként nem annyira rossz idea, még ha ők is favorizálták, hogy ezek a testvérnépek igazán, tehát az erdélyi románok, a szlovákok, a ruszinok, vajdasági szerbek, horvátok, és ezzel alkotunk mi 1000 éve egy sorsközösséget, és amúgy genetikailag is ők állnak hozzánk a legközelebb. De ez másodlagos. Tehát ez lenne a hungarusz. És más a magyar. A magyar etnikum. És 48 volt az, hogy ezt a kettőt azonosította volna. Hogy ti is magyarok vagytok. És akkor mindenki magyar, aki magyarosít. Magyarosodik, magyar nyelven beszél, stb. Petrovics. Petőfi, nekem ez sokan bakker. És aki meg magyar családból is származott, az meg nem tudott magyarul. Például Széchenyi, a legnagyobb magyar, nem tudott magyarul. Valamennyire tudott, de még mondta is, hogy hát ez szégyen. Hát franciául beszéltek az arisztokraták. Hát meg németül, az volt a hivatalos, félhivatalosa, mert latin volt a hivatalos nyelv, latinul mindenkinek kellett tudni. Német az ugye a Habsburgok nyelve, és akkor a izé, és akkor francia az meg az úri divat nyelve. Magyar, hát parasztok beszélnek magyarul, érted? És valahol én itt keresném a gyökerét annak, hogy ez a nép ez nem érzi magának igazán az országot. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy szerintem a magyar nép nagy része a saját országát nem érzi a magáénak. Érted? Hogy kolonusz benne. A kolonusz jobbágyot jelent, de az telepest is jelent, és bérlő. A jobbágy az bérli a földesúr földjét. Az csak ott egy bérlő. Bármikor elzavarhatják a francba. És valahogy ez a fajta tudat maradt meg. És akkor erről beszéltem Robival is. Egyszer kiderült, hogy mekkora kurva nagy hazafi, már Puzsér, és itt beszéltünk itt a nemzethaláról, erről, arról, és akkor én arra lyukadtam ki, hogyha az összes szart nézzük, ami velünk történt, én úgy tudnám, persze ez nyilván nem annyira egy történészi finomság, hanem egy ilyen apus, sarkos megfogalmazás, de úgy tudnám összefoglalni, hogy 48 elbukott, de nem azért, mert leverték, hanem a szellemiség és a törekvései buktak el teljesen, és a magyar nép megmaradt egy bérlő a saját hazájába. Egy csávó mondta még ezt nekem, kiegészítette, utána nagyon szeretném, hogyha kifejtenéd ezzel kapcsolatban gondolataidat, mondta, hogy na jó, de itt milyen sztrájkok voltak, meg lázadások, meg tüntetések, meg mit tudom én. Valóban a városi munkásság, a munkásosztály, tudjátok, aki kiment sört, meg virsit, a prolik, azoknak volt egy öntudatuk. De valahogy ez az öntudat egy pillanat alatt elhamvadt az államszocializmusba, és a Kádár korszakban már a proli az jobbágy lett. Mentálisan, már úgy értem, lelkileg, érted? Alattvaló. Akkor beszéljünk az elitről. Az elitről, mert én nem hiszem azt, hogy a fejétől bűzlik a hal. Tehát no. Én nem hiszem, hogy az elit romlottsága okozza a társadalmi normák elromlását és a társadalom megromlását, hanem azt gondolom, hogy ha egy hal rohadt, annak a feje is büdös. De a hal rohadt, nem a fej. A teljes hal rohadt, és a fej csak annak a úgymond a látványosabb része, vagy úgymond az arca, hogy szó szerint értsük a metaforát. Ennek az elitnek, ahogyan a magyarságnak sincs igazi azonosulása a nemzettel, vagy az országgal, vagy a hazával, vagy a magyarsággal, bármelyiket használhatjuk, a néppel, a lakossággal, a sok neve van, de egyikkel sincs. Hanem nekik a saját, ugyanúgy, ahogyan a tömegnek van egy törzsi tudata, csak a tömeg törzsi tudata az a családom, az én vérem, az én hozzátartozóim, a saját családom, róluk gondoskodom, az alapvető. De ugye emögött, az egész mögött van egy a konkrét, szó konkrét értelmében vett vérség, és a szó ideológiai értelmében tágul ez ki törzsekké. Tehát ott már az én véreim, azok egy absztraktabb módon jelentik az én törzsemet. De nem a nemzetet, nem a hazát, nem a lakosságot, nem a magyarságot, hanem az én törzsemet. És ez az elit, pont úgy, ahogyan a társadalomnak nincs kapcsolódása a nemzethez, hazához, magyarsághoz, lakossághoz, vagy semmilyen közösséghez, ezért is mondhatjuk, hogy nem társadalom, csak tömeg, az elitnek nincsen tényleges kapcsolódása az országhoz, a néphez, ezért az itteni elit nem az országot és a népet vezeti, hanem a törzsét vezeti. És az ország is a törzsnek van alárendelve. Itt van például egy konkrét szituáció, ez a háború, meg hogy fegyvereket küldünk-e vagy sem. A térségünkben minden ország, amelyik határos vagy Oroszországgal, vagy egy potenciális bábállamával, vagy tényleges bábállamával, vagy potenciális bábállamával, tehát vagy Fehér Oroszországgal, vagy Ukrajnával, pontosan ugyanazt a döntést hozza. Minden esetben. Retteg Oroszországtól, mert már rohanták le, mert már szállták meg. Nekünk speciál két forradalmunkat verték le. Ha ebből a nemzet számára következik valami, az minden olyan országnak, aki hasonló cipőben járt, mint mi 48-ban, meg 56-ban, annak a támogatása fegyverrel, propagandával, mindennel. És ennek itt ebből az ellenkezője következik. Pedig ez a nemzet, ennek a nemzetnek a népmozgalmát verték le 48-ban és 56-ban, de ez nem számít, mert az elit nem a nemzettel azonos. Ennek megfelelően ellenkező döntést hoz, mint Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Románia. Csehország. Azokat az országokat mondtam, amik határosak, vagy Oroszországgal, vagy annak az egyik potenciális, vagy tényleges bábállamával. Tehát megszállástól tarthatnak. Tehát lerohanhatják őket. Van olyan határvonal, amin lerohanhatják őket. Ezek az országok mindegyféleképpen döntenek. Magyarország ellenkezőképpen dönt. Itt már nem ideológiákról van szó, nem jobboldaliságról, meg baloldaliságról. Lengyelországban nemzeti radikálisabb kormány van, mint itt. Hiszen azok az abortuszt is betiltják, még azoknak is, akiket megerőszakoltak. Azok komolyabban veszik a nemzeti radikalizmusukat. Itt nem, ez nem a jobb bal tengelyen van rajta, ez a probléma. Hanem ez arról van szó, hogy ők itt egy kurzust vezetnek, és az a kurzus most nem pusztán illiberális, nem pusztán nemzeti radikális, de moszkovita illiberális nemzeti radikális. Ez egy döntés, és ez a döntés megszületett. És ez diktálja ezt a szituációt, ezt az elköteleződést Oroszország mellett. Másik példa, amit egyébként tagadnak, körmük szakadtáig tagadnak, De hát nyilvánvaló. Tehát azért nyilvánvaló, hogy Kirill pátriárka jachtjainak, meg kastélyainak a elvételének a megvétózása, az nem a kereszténység, nem a keresztény értékek védelme Európában. Most te Krisztus szegény szolgájáról beszélsz? Igen, igen, ja, igen. Hanem hát az oroszok szolgálata, Moszkva szolgálata, Kreml szolgálata. Na de, Kelet-Magyarország. Vegyük csak alapul Kelet-Magyarországot. Minden ilyen régió egy olyan országban, ahol az elit a nemzetet vezeti. A nemzettel azonosítja magát identifikációsan. Az, annak ez egy probléma. Probléma, hogy egy régió leszakad, és kvázi a nyomor, a putri diszocializálja a várost, meg a kulturált életet, meg környezetet, és nem viszont. Tehát ez egy probléma. Az egy probléma, hogy a nyomor túlszüli a civilizációt, vagy a civilizáltságot. Magyarországon ez lehetőség. Magyarországon ez esély, amit meg kell ragadni. Mert nem az ország, nincs ilyen, hogy nemzet. Nem teljesül, sem az elitben, és én egyébként a baloldali vagy balliberális elitről sem gondolkodok másképp. Pont ugyanígy működnek. Vagy működnének a hatalmon le, vagy ekkora hatalmuk lenne. Nem gondolom, hogy különbek lennének. Szóval, hogy azt gondolom, hogy nincs, valójában nincsen azonosulás a nemzettel sem a tömegben, sem az elitben. Tehát az elit működése is erre val. Csak hogy ez az érme másik oldala, amit szándékoztam volna felmutatni. Nem lehet lehetőség az, hogy emberek leszakadnak, és hogy az ország elzülik és megnyomorodik. Tudod, máshol a bukást megakadályozni akarják. Megakadályozni. Nálunk uralni akarják a bukást. Itt a bukás uralása, a hanyatlás uralása, az Magyarországon a politika. Senki nem akarja a hanyatlást felszámolni. A hanyatlásban nem problémát látnak, hanem lehetőséget. Lehetőséget, amit meg kell ragadni. Na, ez itt a döntő probléma, és ebben látom én a nemzet halált. Tehát ebben látom, és azt hiszem, hogy aki korábban erre figyelmeztettek, Herder, nem ezzel érvelt. Külső, nem ezzel külső, érvelt. Ő azzal érvelt, hogy el vagyunk szigetelve. De a Herder jóslatból a magyarság erőt merített, riadalmat merített, és nyert évszázadokat. De a probléma most ennél súlyosabb. Ennél súlyosabb. A nemzet halál azzal fenyeget, hogy a nemzetnek nem lesz gazdája, és végül, tehát mivel hogy csak az uralom számít, nem az, amit uralok, így végül az ország kézen közön elvész, de az a fölötti uralom az mindig nagyon masszív lesz, vagy még ha meg is kérdőjeleződik, nem kerül, tehát nem forog kockán, hanem tudod, nem bízzák ránk a döntést. Nem fogják ránk bízni a döntést. Mert ha az ország számítana, esetleg az országra bíznák a döntést. De mivel hogy nem számít az ország, nem számít a nemzet, ezért ezeket a döntéseket az elit hozza meg. Az elit hozta meg 90-ben azt a döntést, hogy azt a rendszert kétharmados parlamenti többséggel meg lehessen buktatni. Fel lehessen számolni. Az elit hozta meg ezt a döntést. Kikérték a magyarok véleményét? Kikérték a magyarok véleményét 90-ben, hogy köztársaságban akarnak élni, vagy királyságban? Kikérték a véleményüket, hogy jó, arról kikérték, hogy parlamentális vagy prezidenciális köztársaságban, de azt a kérdést se így vetették föl, mert a bunkó paraszt magyar nem értené, ha ilyet kérdeznél, hogy a köztársasági elnöki hivatal legyen erős, vagy a parlament és az ahhoz tartozó kormány és miniszterelnök legyen túlsúlyos. Nem így kellett feltenni a kérdést, hanem hogy a köztársasági elnök megválasztására a parlamenti választás előtt vagy után kerüljön-e sor. Miközben jól tudta az elit, hogy a kérdés arra vonatkozik, hogy ki válassza. Ha előtte kerül sor, a nép választja, ha utána, akkor a parlament. De nem így tették fel a kérdést, hanem úgy, hogy előbb vagy később. És erről kellett dönteni. Tehát így döntöttünk arról, hogy prezidenciális lesz a köztársaságunk, vagy parlamentáris. Itt még azt a kérdést, amit föltesznek az embereknek, hogy bevonják, azt sem teszik föl nekik egyenesen, hogy értsék, miről döntenek. Miért? Mert itt, tudod, semmit a népért, semmit a néppel. Aha, igen, tehát ez a mindent a népért, mindent a nép nélkül, ez a felvilágosodás. Mindent a népért, semmit a nép által. Semmit a nép, semmit a nép által, ez volt a felvilágosult abszolútistáknak. A második József meg második ezek, Józsefnek igen. Volt a jelmondata, tehát kvázi preventív ellenforradalom. Nem bízunk a népbe, de érte sokat teszünk. De a lényeg az, hogy elébe megyünk a forradalomnak, és megadjuk inkább az embereknek a szabadságot, csak maradhassunk királyok. Így van. Ez volt a nagyjából. Meg a jólétet, meg sok igen, minden. Meg sok minden. Van. Ez volt a felvilágosult abszolutizmus. Mindent a népért, mindent a nép által, az a forradalom. Az a forradalom. Igen. Semmit a népért, semmit a nép által, az mi? Magyarország. Na, igen. Jó. Na mindegy, tehát itt és Busong, kurva érdekes volt, fönn volt nálam a Robi, és akkor erről beszéltünk, és én teljesen elképedtem, hogy milyen hazafi vagy te. Én már engem nacionalizmusban neveltek, de én már ilyen nagyon megfásultam, tényleg. Tehát azt érzem, hogy már nem tudok ezen így fölháborodni, meg mit tudom én. Tehát én tudomásul vettem, hogy valamikor régen én a magyar nemzet tagja voltam. És úgy érzem magam, mint az a római érezhette, aki ott maradt Britanniába a kiürítés után. És jöttek a angol meg szász törzsek, érted? És akkor ott, bazd meg, ki vagyok. És ilyen fura érzés, tudod? Mert így nézem, hogy nincs közös nemzeti narratíva, hanem ezer szára bomló ilyen mindenféle elméletek, mint identitásképzők. Még a rendszerváltáskor figyelj az, hogy kiállt a tévé elé Csengei Dénes, vagy valami, és akkor a Kossuth címer meg 48, az jelentett, még valamit jelentett valakiknek. A társadalom nagy részének egyébként kurvára semmit, de a úgynevezett politikai elitnek, vagy értelmiségnek, vagy társadalmi életet élő, közéletet élő, közbeszélő értelmiségnek jelentett. És ma semmi. Puzsér kiáll kokárdával, hogy ne vegyék föl a kokárdát a izékért, tehát a fideszesek, mert nem méltó hozzájuk, tegyenek föl fehér kokárdát, nem értek egyet, mert a fehér kokárdáról is tartozik igazi hit, tudod, francia ellenforradalmáról. Hát a narancssárga kokárdához? A narancssárga kokárda a doktor miniszterelnök úrhoz való hűség, mint új feudális jelkép, az oké. Okay. Az oké. Okay. A narancsárga kokárda oké. Okay. Na, de és akkor ezen izélek, és akkor ugye mindig bejön Adi, a hazaáruló, szifiliszes, alkoholista, magyar gyűlölő. És van egy verse, talán egyszer évekkel ezelőtt is fölolvastuk. Egyébként érdekes, hogyha az interneten megnézitek, hogy kik olvasták föl, Sinkovics Imre. Sinkovics Imre eléggé konzervatív volt, meg nemzeti. És akkor nem volt még felvilágosítva. Ja, igen. És ennek az a címe, hogy a hőkölés népe. Biztos ismeritek, vagy sokan ismerik, csak kurvára ide tartozik. Ez a hőkölő harcok népe. És mosti lapulása is rával, hogy az úri kíméletlenség rásuhintott szíjos torával. Mindig ilyen volt, apró kánok révén minden igának barma. Sose harcolt még harcot végig, csak léhán és gyáván kavarta. Erőt mutattak, erőt látott. Vertnek született, nem verőnek. Önerejét felette mindig, sose szegzett erőt erőnek. Betyár urai így nevelték. Nem rúg vissza, csak búsan átkoz, és ki egyszer rúgott a magyarba, szinte kedvet kap a rúgáshoz. Ma is itt ül, lomhán, petyhütten, fejét, jussát, szívét kobozzák, és ha néhányan nem kiáltoznánk, az se tudná, hogy őt pofozzák. Csak a csodák ura meglátná végre ezt a szánalmas népet. Adna neki csak egy dárdányi úri kis kíméletlenséget. hogy néhány maradt sereghajtó töröttem fogyva azt nevalja, ezért a népér úgyis mindegy, ebb sorsot akar, hát akarja. Az egyik legnyomasztóbb és szomorúbb izé, erre jobberek azt mondták, hogy na így senki nem gyűlölte a saját népét, mint Ady Endre. Hát én ebbe nem, kurvára nem a gyűlöletet nem, látom. Nem, hát tudod, rámutatsz Kelet-Magyarországra, és rámutatsz, hogy nyomor, és azt mondják, hogy te gyűlölöd a honfitársaidat. Hát tudod, az... Rámutatsz, hogy nézd meg ezt a nyomort, ez a nyomor, nem csak a térben nézel, ahogyan tudod, amikor kinézel az űrbe, és nagyon távoli galaxisokat figyelsz, olyankor nem csak a térben nézel, hanem az időben nézel, tehát ott a régmúltat látod. Na itt a térben nézel, és a jövőt látod. Igen. De belenézel Kelet-Magyarországba a térben, és látod az országnak a jövőjét. És ettől vissza kéne riadni, és ha erre azt mondod, hogy ez nemzethalállal fenyeget, akkor ők azt mondják, hogy te gyűlölöd a magyarságot. Vagy magyar, hungarofóbiás vagy, félsz, hogy magyar lesz itt mindenki. Mert tudod, ők alattvalók, tehát magyarok. Te nem vagy alattvaló, tehát nem vagy magyar. És te tulajdonképpen félsz attól, hogy itt minden magyar lesz. De akkor most már a zsidó kikopott, hogy a Fidesz összehaverkodott a izraeli szélsőjobbal, de hogy a zsidó egy sokáig azt jelentette itt, 10 évvel ezelőtt is, hogy te ilyen öntudatos polgár vagy, nem? Meg városi vagy, meg mit tudom én, színházba jársz, meg a faszom tudja, egy zsidó, érted? Tehát ezt tudod. Na, tehát visszatérve egyébként erre a versen, meg erre egészet, tudod, mi jutott eszembe? Hogy Ady megírta, hogy gúnyosan, ironikusan, hogy hát testvéreim, vagy feleim, nem is tudom, mi volt a megszólítás, véreim, Ady régi nemesi családból származott. Elszegényedett régi nemesi családból. Nagyon régi, Árpád-korig visszavezették azt a génuszt. És hogy menjünk vissza akkor Ázsiába. Hagyjuk már, mint ez sok zsidó itt beszél, fogjuk a pipákat, a vadászkutyákat, menjünk vissza Ázsiába. És akkor Orbán Viktor... komolyan kell venni Adit. Itt van bazd meg Ady, menjünk vissza Ázsiába tényleg. Ady ironizált, de Orbán Viktor komolyan vette. Menjünk vissza Ázsiába. És akkor várjál, és ez, hogy írja a Hőkölés népébe, hogy ezért a népért úgyis mindegy, ebb sorsot akar, ez Ady ilyen keserűen, és akkor ezért a népért úgyis mindegy, hát ebb sorsot akarja, na. Ide izé még egy vadászkastélyt, bazd meg. Hát, Tehát érted, abban a csődben, ami miatt Ady el volt keseredve, meg amit Ady ostorozott, igen, meg ami a nemzethalállal fenyegette Adit, és fenyeget itt és most minket. Egyébként akkora nacionalista volt Ady, mint egy ház. Na jó, de hát ebben ő látta, detektálta és megnevezte a belső kórságot. Magyar gyűlölő. És, igen. És aki erre rámutat és ezt megnevezi, tudod, az valójában problémát lát benne. Nem lehetőséget. Nem a lehetőséget, nem az alkalmat. A Torrente az egy olyan film, ami a világon legnépszerűbb két országban, Spanyolországban és Magyarországon. Máshol is látták azt a filmet, de ahol kultikus, a Spanyolország és Magyarország. De figyelj, és az rólam sokat elmond, hogy nekem szimpatikus a Torrente. Melyikünk nem rajong Torrentéért? Hát, hogy csak tudod, van itt egy különbség a spanyol típusú fogyasztása a Torrentének, meg a magyar típusú fogyasztása között. Spanyolországban a Torrente az egy irónia, az egy gúnyrajz, az a szarkasztikus élmény. Magyarországon ez hőseposz. Magyarországon ez az óhajtotta vágyot. Tudod, a magyar ennyire eszenciálisan nem lehet valaki magyar. Hát erre volt az, hogy a Csúlya Imrének a hangjával a Torrente torrentébb lett. Hogy most mesélte egy barátunk, aki idehozott, Hogy itt volt Magyarországon a Segura. Igen, itt volt a Segura. Ő rendezte, és ő játszott, kurvára nem hasonlít. Úgy maszkírozta magát, az a izzadt, ez a pár szál haja meg, fölhízlalta magát, állati autentikus volt, de ilyen figurákat én láttam itt. A torrente... A Kern András bebizonyította, hogy Woody Allen magyar. Woody Allen egy pesti zsidó. Az bizonyította be Kern András, hogy az új Lipótváros az Brooklynabb. Mint Brooklyn. És ilyen értelemben Csúlya Imre bebizonyította, egyébként hogy nem az új Lipótváros, bocs, az egy új, a Lövöldet tér meg ezek a izék. Okay. Terézváros. Okay. Én oktassam pont erről. Na. Te ismered ezt a közeget. A Csúlya Imre össze is haverkodott a Santiago Segurával, olyannyira, hogy a Segura, hát így, betekintés nyert abba, hogy mit jelent ez Magyarországon. Soha nem imádták ennyire. És meghívta az egyik filmjébe, de a Csúlya aláírt valami szerződést. Nem engedte ki az iroda, hogy beírja magát a Torrente nagykönyvébe, antológiába. Hőse posszába. Kár. Igen. Na, szóval mit akartál ezzel mondani? Hogy Magyarországon lát egy nyomorult lát egy nyomorult részeg embert valaki az utcán, hogy tántorog, és így nem rosszul van, mindjárt hány, stb. És akkor erre kétféle reakció van a nagyvilágban. Az egyik az, hogy leszarom. És így megyek, tudod, ez nem az én dolgom, sőt, még ahhoz tartozhat hozzá adott esetben olyan is, hogy hát miért nem tud gondoskodni magára, mert hogy zülhet le ennyire ez az ember, hogy nem tud, hogy nincs, nem tiszteli magát ez az ember, stb. És akkor ez még meg is igazolja önmagának azt, ahogyan ő él. A másik lehetőség az, hogy oda megyek, és hát próbálok segíteni neki hányni, vagy megitatom vízzel, hogy kimossam a gyomrát, vagy hol laksz, haza kísérjem, stb. És akkor van a Torrente, aki ebben a szituációban nem azt látja, hogy elmulasztom a segítséget, vagy gyakorlom, hanem a lehetőséget, tudod, nem a segítség, hanem a pénztárcáját elveszem. És így oda megyek hozzá, hogy tudod, hogy na hát, hadd segítsek egy kicsit, és kilopom a pénztárcát, és elmegy a kedvem a segítségtől, hogy úgy látom, hogy most már magától is boldogul. De ez a, érted, a lehetőséget látni a nyomorúságban, és nem a segítség megtételét, vagy elmulasztását. A Torrentét a metaforájának látod a magyar társadalmi közgondolkodás tekintet. Pontosan az elit, és a társadalomnak önmagához, illetve a társadalom egyéb tagjaihoz való viszonyának a vonatkozása. Talán ezt már mondtam régebben, de ugyanez jutott eszembe, tudod, voltak ilyen olasz filmek, a régi háború előtti, meg közvetlen háború utáni, meg latin-amerikai filmek, tudod, ott ilyen vidéki nyomorról, Szicíliába, szegény parasztok, tudod? És akkor kezdődött volna a szakszervezeti szervezkedés, minden, és akkor tudod, ez az intéző, ahogy mondja, hogy mit lázítja ezeket a derék dolgos embereket. Már a rabszolga az derék dolgos, hiszen nincs öntudata, ez egy barom, minden igának barma, ahogy az Adi verset idézem, érted? Mit lázítja ezeket? Hát attól olyan derék a magyar ember, hogy nem lázad és igavonó barom. Vágod? Na ez egyébként, figyelj, és 48 lett volna az a nagy lehetőség, hogy ez talán ne. A 48 alatt nem csak a konkrét történelmi eseményt értem, hanem azt a fajta szellemiséget, vagy azt a fajta ideát, azt a fajta gondolatot. De hát ugye ott is mi történt? Hát jött az idealista Petőfi, és elzavarták a picsába, érted, a saját szülőföldjéről, érted, majdnem meglincselték. Még jól járt, mert Szicíliába karbonárikat agyon is verték a parasztok. Oda mentek, hogy a nép nép, és még ilyen szózatokat. És akkor a pap mondta, ők hozzák ide a kolerát. Érted? Az írás tudatlan pap. Ők a forradalmár, a felforgató, ő felség ellenségei és az egyház ellenségei idehozzák nektek a kolerát. És a parasztok fogták, és a forradalmárokat, akik jöttek, hogy ó nép, lebunkózták a gecibe. Szerintem, hogyha nem lenne Magyarország, akkor a torrent az csak egy ironikus attitűd lenne, így meg egy isten, tudod? Arhetipikus, arhé, ami több, tudod, több önmagánál, hanem koncentrálódik benne valami egy, tudod, az a történelmi sors, ami a magyarságé, hogy tudod, minket rosszkor nyomorgattak, és rosszkor kínáltak cigivel. Tudod, a jó zsarú meg a rossz zsarú. Igen. Ugye Rákosi a rossz zsarú, Kádár a jó zsarú. Egyik leveri a vesédet, a másik a cigivel kínál. Igen. És hogy velünk ez pont, tudod, pont akkor tudod, mi, mert mi véresen felkeltünk akkor kétszer. És ahogyan tud, a Kádár tartozik az 56-hoz, úgy tartozik a 48-hoz a Deák meg az Andrássy. Deák egy tisztességes akkor ember a Deák volt. Meg az Andrássy. Deák egyébként egy tisztességes ember volt, lehet. És visszavonult a politikától. Igen, tudod, hogy nem vállalta azt, tudod, amit hogy az Andrássy. Tudod, hogy még a király koronázásán se vett részt? Deák. Összehozta a bulit, de ő, mint magánszemély, nem vett rajta igen, részt. Mert ő is érezte, hogy amit a Kasszandra levelében írta a Kossuth, az abban sok az igazság. Érezte, hogy abban sok az igazság. És azért nem ment el oda. Mert ő neki nem volt oka ünnepelni, de azt látta, hogy ő kétféle nemzethalál fenyegetett. Az egyik az, hogy a történelem rossz oldalára állunk, ezt vallott a Kossuth. A másik az, hogy a magyar társadalom nem tud egyáltalán polgárosodni, és elsüllyed ebben a jobb erről sorban. Erről kéne beszélni. Ettől a nemzethaláltól félt Deák. És a Deák azt mondta, hogy álljunk a történelem rossz oldalára, de nyerünk 40 évet, mondjuk, hogy nyert is Magyarország 40 évet, hogy egyenrangúak leszünk a birodalommal, és föl tudunk fejlődni, polgárosodni tudunk. És akkor Budapest az alatt a 40 év alatt, amikor egyébként Adi írta ezt a verset, akárhogy is, az alatt a 40 év alatt Magyarországnak Budapest volt a nagy projektje. Ezért tudott Adi följönni Budapestre, és onnan aztán fölmenni Párizsba. Ambivalens. Ugye azt tudod, hogy ez a kurva nagy monarchiás cucc, meg az akkora telekspekulációk mentek itt Pesten, elképesztő. Telekspekulációk. De én meg azt gondolom... Az egész András út. Az Andrássy, akiknek most a mostani hortisták szobrot állítottak ott a parlament előtt, az egy kurva nagy spekuláns volt. De az apja az még úgy, ahogy, hát ő volt a szép akasztott, mert inefigi, a távollétébe fölakasztották, mint 48-ast, emigrációban visszajött, és a monarchia külügyminisztereként egyébként egy világpolitikába is beleszólt, Bismarckkal meg ezeket tárgyalt. A fia az egy eszméletlen spekuláns Andrássy volt, Gyula de Gróf... megcsinálták Budapestet. Igen. Ezt. Igen. De valahogy... Ezt. Igen, és ami ebben a városban bármire, sétálásra, megnézésre, használatra, kultúrára érdemes, az a dualizmus alatt épült. Ja. Minden és bármi Budapesten, amitől Budapest, az a dualizmus alatt épült. Kivéve az Erzsébet hidat, de az is szebb volt a dualizmus alatt, mint ami a... Ugye, az Erzsébet híd egy... Igen. Azért ezt az Erzsébet hidat odaadnánk azért. Csak felrobbantották a németek. Annak na. Mindkét pillérét felrobbantották, ellentétben a többivel, amit csak, tudod, csak a hídnak a járdatestét robbantották. Szimbóluma is volt, tehát például az államszocializmus idején a felrobbantott Erzsébet híd fényképe, az kurva sokszor szerepelt a tévébe mindenhol, mert az volt a fasizmus, meg a Horthy korszak vége, meg a második világháborúnak a szimbóluma, tudod? Na, de visszatérve, figyelj, most akkor ez ambivalens, figyelj, azért volt valami öntudat, volt egy kis munkásmozgalom, volt Adi, de nyíktak, érted? Miközben mégis modernizálódott az ország. Hogy tudjuk ezt a két ellentétes dolgot föloldani? Az ellentét a nem, szóval itt két nemzet halál fenyegetett, és mindkettő fenyegetett. Mindkettő valóban fenyegetett. És mindkettő azzal fenyegetett, hogy jobbágy sorban maradunk, nem tudunk polgári sorba lépni. Csak az egyik politikai, geopolitikai, történelmi, hatalmi, uralmi szinten, a másik társadalmi, gazdasági, kulturális szinten. De természetesen mindkettő visszahat egymásra. De a Kossuth az előbbitől félt jobban, a Deák az utóbbitől félt jobban. És a Kossuth azt mondta, hogy az utóbbit be kell vállalni az előbbi érdekében, a Deák meg azt mondta, hogy az előbbit kell bevállalni az utóbbi érdekében. Itt is csak a hangsúlyok tolódtak el, de hát ezen múlt a kiegyezés. A Kossuth szerint nem szabad kiegyezni, nem szabad engedni a 48-ból. A Deák engedett a 48-ból. És azóta minden egyes nemzedék újra meg újra enged a 48-ból. Később úgy hívtuk, hogy az 56-ból. Aztán hívhatjuk úgy, hogy a 89-ből. Tehát sok neve van, előbb-utóbb a 2010-ből is engedni kell. 48-at... Fú, bazd meg. 48-at... Egyébként ezért belenéztem a múltkori apuban, nagyon rég voltam, eszméletlen sokat bazd meg ezek benne. És teljesen... Lehet, hogy azért, mert hogy basszam meg. Nem? Teljesen szándéktalanul, tehát szóljatok rám, mert oké, hogy kocsmasó, meg minden egy-két bazd meg, ez elmegy, sőt, még oké, de hogy a minden mondat végén az nagyon durva volt, undorító. Na mindegy, visszatérve, és most így próbálok vigyázni. És visszatérve... Jó van, bazd meg, vigyázzál. De te meg nem szoktam, én szoktam inkább, te meg kevésbé. Na, és írta is az egyik kedves kommentelő, hogy Puzsé Robert beszélgető társa. Hát rólad volt szó, most mi a problémád? Végre egyszer rólad van szó, és bazd meg, de nem, örül, nem tudsz örülni ennek se. Puzsé Robert beszélgető társa először láthatta az aput, de lehet, hogy 12 éve nézi, csak nem tudja megjegyezni, hogy én ki vagyok. És azt mondja, az olyan hiteltelen ezzel a trágár beszéddel. És én nagyon elszégyeltem magam. Hát ezt magam. A prolit választottam magam ja. mellé. Hát most azért, mert túl kifinomult vagyok. És azt érzem, hogy kell egy csatornát nyitnom a tömegekhez. És ezt reméltem tőled. Ja. És a tömegek megtapsolják. Tessék, itt van Adinak az élő bizonyítéka. Igen. Egyébként nekem inkább a izé jutott eszembe a Sebestyén Balázs meg a Jani kettőnkről. Tudod, a proli alázza a kultúrembert. Na. De nem muszáj csinálni, abba hagyhatod. Semmi szükség nincs erre. Figyelj. De hát hónapokig nem voltam. Ja. Hát akkor sziasztok. Na jó van. Akkor jaj, nem, de úgy hiányoztál. Nem tudtuk mit de kezdeni várján, magunkkal. Most azért szar ez a szituáció, mert elfelejtettem, amit akartam mondani. 48, megvan! Rábasztál. Figyelj, tudod, azért 48 és 56 nagyon-nagyon szomorú. 49 után még bújtattak forradalmárokat, tudod? Volt egy ilyen összefogás, szolidaritás. A magyar nem az egér volt, de halombesúgó volt. De valahogy a magyar társadalomban voltak nagyobb létszámban olyan emberek, akik őriztek Kossuth bankókat, tudod, mint valami kincset. Meg 48-as izéket, röpiratokat, újságokat, kegytárgyat, érted, a kardot, és bújtatták a forradalmárokat. Robi, 56 után feljelentgették őket. Nem csak 57 május 1-én ment ki, mert azt még lehet magyarázni, hogy féltek. 1 millió. Robi, följelentgették, a Maléter özvegye mesélte, 90-es évek eleje, hogy a házba őt folyamatosan cseszegették, és ott kiabáltak rá a kölykök, hogy a gyilkos özvegye, érted? Az a Maléter, aki tudod, arccal lefele temettek el, tudod, mint a vámpírokat, és aztán most mocskolják, mert kommunista volt. Maléter egyébként tényleg kommunista volt. Igen. Amúgy. Szóval... Partizán volt. Németekkel leharcolt. Te érzed a különbséget? 48, és egyrészt hosszabb ideig tartott jóval, másrészt meg más volt a... Figyelj, 56 után nem volt olyan kultusza az egésznek. Vegyünk egy mérleget. A mérleg egyik serpenyőjébe rakjuk bele azokat, akik 56-ba balhéztak. Mindenkit. Aki fegyveresen harcolt, meg aki csak kiment, tüntetett, demonstrált, és ezzel kvázi célponttá tette magát, kockázatot vállalt, felelősséget vállalt, kiállt azért, amit gondolt. Mérleg másik serpenyőjében meg rakjuk bele azt az 1 millió magyart, aki 57 május 1-én kiment a rendszertől bocsánatot kérni a több mérleg másik serpenyőjében lévőkért. Sok esetben egyébként a személyazonosság is volt, azonos, volt, a serpenyő volt két... Átfedő, volt átfedés a kettő között, de nem gondolom, hogy olyan nagyon nagy lett volna az átfedés a kettő között. Mennyien vannak az egyik serpenyőbe? Hány magyar? És mennyien vannak a másikba? Mert a másikban 1 millióan vannak. Az egyikben mennyien vannak? Pár ezren? Hát ezeket az arányokat érdemes látni. Tehát ebben az ország... És akkor melyik a legitim? Melyik a legitim? Melyikből meríti a legitimitást a magyarság? Vagy melyik reprezentálja a magyarságot? Melyik reprezentatív mérés? 1956, ahol egy nagyon nagy indulat pár ezer ember képében jelent meg. Vagy 57 május 1-ét, amikor egy nagyon nagy konformizmus 1 millió magyar képében jelent meg. És tudod, az a pár ezer ember azért jelent meg, mert kockázatot és felelősséget akart vállalni. Az 1 millió meg azért, mert kockázatot és felelősséget akart átruházni. Átruházni a gazdáira. Mi magyarok egy egyedülálló nép vagyunk itt ebben a régióban. A Herder ezért jósolta a pusztulásunkat. Mi magyarok itt sokáig kerestük az őseinket, a gyökereinket, és ezekből a keresésekből aztán genealógiák, meg identitásbuborékok lettek mára. De mi magyarok, nekem az a fájdalmas rossz érzésem van, hogy ezt az egyediségünket, ezt a különlegességünket, mert mi se szlávok nem vagyunk, se germánok nem vagyunk. Türkök vagyunk. Türktanács. Türkménbasi. Igen. Üzbég elnök, megszavazták, hogy 40 évig igen. Ő legyen az most, elnök. Hallottad? Igen. Igen. De még, hogy most ha, is mi is megfogjuk. Hogy mi itt egy különleges nép vagyunk, amiből a kiválasztottságunk mítoszai is erednek, a népek Krisztusa vagyunk, és ugye Trianon, ami Golgotánk, a megfeszítettek, de tudod, a magyar népet feszítették ott meg, vagy a... Magyar királyságot. A magyar királyságot. Ami egy absztrakció. Igen. Igen. És szóval, hogy az a probléma, és az a nagy fájdalmas belátás, hogy mi magyarok ezt az egyedülállóságunkat, ezt sehonnaisággá tettük. Sehonnaisággá. Hát mi vagyunk azok, akik sehonnan nem jövünk, és sehova nem megyünk. Vagy pontosabban a sehova megyünk. Tehát oda megyünk, ahol a semmibe. A bele. A nemzethalálba. És ez valahogy ez generációk óta átöröklődik, ez a tudás. Ez egy mély tudás erről. Mi vagyunk azok, akik bizonytalan, hogy honnan jövünk, olyannyira bizonytalan, hogy fontosabb a nemzetnél is, hogy melyik törzshöz tartozunk, mert ennek egy törzsi tudata van, hogy honnan jövünk. A finnugrizmus, meg a hunnia mítosz. Hát az, hogy honnan jövünk, az nem tisztázott. A törzseink jönnek, tudod, hogy valójában az van, hogy a pannonoknak van egy eredett történetük, ők a finnekkel jöttek, Meg a hunoknak van. Hát igen. Ők na, meg a hunokkal igen. jöttek. Igen. És a hunok a hunokkal jöttek, a pannonok a finnugorokkal. Mm. Igen, ez világos. Mm. És hogy, hogy mivel hogy különböző az eredetünk, különböző a státuszunk, különböző kell, hogy legyen a kimenetelünk is. Különböző az irány, ahova tartunk. És mind a kettő a pusztulás. Az egyik a teljes önfeladás, a másik az meg a rezervátumban kihalás. Tehát az egyik az a, hozzácsatolása, hozzárendelése önmagunknak a világörvény nemzet halálához, nemzet pusztulásához, a világörvényben való föloldódáshoz, és az abba való teljes belezuhanás, alágyurcsány. A másik, az meg a kemény kézzel uralni a hanyatlást, és berendezni egy számunkra komfortos magyar, mi nekünk, mi általunk létrehozott rezervátumot, és abban kihalni. Kihalni, de az utolsó emberig uralni a kihalást. Annak idején a Parakovács Imre azt mondta, hogy ő egyszerűen nem annyira utálja ezt az országot, hogy ő nem akar itt meghalni. Nem akarja, hogy itt temessék el ebbe a földbe. Tehát nem akarta, hogy ebbe a földbe temessék el Parakovács Imre. Igen. Ezt de erre annak idején azt... te mondtad, mert te hoztad a sztorit, én ezt nem hallottam, ismerem a Parakovácsot, de ezt a sztoriát nem hallottam, hogy mennyire szentimentálisan nacionalista a Parakovács. Inverz módon, értitek, de hogy ilyen érzelmi köteléke van, tehát hogy ilyen gyűr, bazd meg egy kozmopolit, bazd meg eztem, egy kozmopolita, hát az leszarja. Hát nem tök mindegy, hol temetnek el. Hát, ha itt vagyok, épp itt döglök meg, ha meg ott, akkor meg ott, amott, tök mindegy. De hogy itt ne, ez egy inverz nacionalizmus. Igen. És ilyes... Ő kötődik. Ja. Van egy nagyon sérült szeretet nyelve a magyarsághoz. Így van. És, de az Adi nem ilyen, mert ő azért idáig nem jut el. Tudod, ő megmaradna óvó. Nem, mert a, igen. Tehát, hogy mondjam, na, Robi, tisztázzuk, mert te is ilyen adiszerű, és az az igazság, hogy kettőnk kurva érdekes, de engem nacionalistaként neveltek. Tehát én az anyatejjel szívtam ezeket magamba. Hát a Robit nem. És most, ennyi év után én őt nacionalistább, és nem viccelek, nacionalistábbnak érzem, mint magamat, belőlem valahogy ezek így kikoptak. Sokat köszönhetek a magyarországi jobboldalnak. Hogy kikoptak. De ne, ez most nem ilyen szemrányás, hogy egyszerűen először felháborodtam, aztán kétségbe estem, rácsodálkoztam, és úgy vagyok vele, hogy hát a magyar nemzet áldozatául esett egy nagy posztmodern dekonstrukciónak. Már a magyar nemzet tudat. És így gondolom ezt is. De, és ezt most már semlegesen gondolom. Már nem haragszom a habsburgistákra, mint 10 évvel ezelőtt, főleg 15 évvel ezelőtt cikkeket írtam ellen. Leülök velük sörözni. Szerintem történetek marhaságot mondtok, és szerintem amúgy kártékonyak vagytok a magyar nemzetudat számára, de semmi baj nincs veletek. Én is voltam kamasz, középkormániás, elképzeltem magamat Artúr királynak, mit tudom én. Hát van ilyen. De hogy ez bennem már nincs. És akkor Robi, aki meg sose volt nacionalista, tehát még engem cikizett a kurva nagy kokárdáért, meg ezekért, még 10 évvel ezelőtt. És jó, most, de az a kokárda tényleg kurva nagy volt, a fél mellkasodat eltakart. Te szerinted miért tettem mint fel? Mint egy görögdínje akkora volt. Így van. Ez egy ilyen tüntetés volt, akkor vívtam a magánháborúmat a habsburgistákkal. Na. És ezt azért tettem csak föl. Na, és jól lássák onnan is. Így van. Megüzentem nekik. Na, te viszont most lettél ilyen valamilyen értelemben nacionalista, bakker. Most a szó teljesen semleges értelme. Tudod, kicsit pozitív értelme. A nacionalizmusnak abban az értelmében, hogy nem a kurzus... Hogy neked ezek így fájnak. Nem a kurzus... Fáj az, hogy mi van a magyar nemzettel. Hogy de, nem de a... miért fáj? Nem a kurzusnak szóló lehetőséget, hanem a nemzetnek szóló fenyegetést látom abban, hogy Kelet-Magyarország most már nem pusztán leszakad, hanem egy, hanem a magyar elit teljhatalmat kap. Tehát nem 4 évről 4 évre kell a költségvetést meg a szociális kiadásokat egyensúlyba tartani, hanem teljhatalmat kap, hogy bármit csináljon. Bármit. Az az elit, amelyik mellesleg privilegizálja azt a fogalmat, hogy nemzet. És ezt, hogy Kelet-Magyarországnak ez az állapota, ezt nem, hogy nem akarja megoldani, hanem erőműveket köt rá. Kifejezetten ehhez az állapothoz tartozó kommunikációt és politikát. Világos, értem. És tudod, hogy ezzel problémám van? Hogy ebben én a nemzet nagyon, halálát látom? De nagyon. Hát ez nacionalizmus. Igen, igen. Robi, igen, a nacionalizmus az igen. Nem szitokszó. Nem. Nyilván egyébként nem. Én még a fasisztát és a kommunistát sem szitokszóként szoktam használni. Ha azt mondom, hogy... Igen, nacionalizmus. Mert azt gondolom, tudod, azt gondolom... Definíció szerint. Azt gondolom, hogy nem sajátíthatja ki a jobb oldal a nacionalizmust, mert az a nemzettel egyenlő vagy nincs. És nem sajátíthatja ki a bal oldal az erkölcsöt, a kozmopolitaságot, vagy az európaiságot, a civilizáltságot, ezeket valójában... Na, Robi, miért zavar ez az egész téged? Mert most már egy ideje, szinte mániákusan a telefonban, amikor beszélünk, mindig ez előjön, és észrevett, és ez tisztelem benned, csak azt vettem észre, hogy én kezdtem ilyen cinikussá és megfásultá válni, és már engem inkább csak filozófiai problémák érdekelnek, és te meg tényleg halálra idegesíted magad, hogy mi lesz a magyarsággal. Ez azért 10 évvel ezelőtt kurvára nem így volt. De kurvára nem. Miért nem mész el Tájföldre? Hát szard le, hogy mi van a majd. Érted? Kiviszed a pénzed, az jó van. Az csá. Jó, nekem hagyjál itt belőle, ez más kérdés, de érted. És te tényleg érzem, hogy belebetegedsz, bazd meg. Most bazd meg. De most szándékos. De jó helyen, jókor, most ez jó, ez most jó volt. Ezeket a bazd megeket viszont tartsd meg, erre figyelj. De nem kell mind a bazd meget elhagyni. Szóval... De mit szólnak a kommentelők, tudod? Jaj. Az ateisták is megsértődtek ám. Na mindegy. Szóval... A militáns ateisták. Ők érzékenyek. Na, majd. Ahogyan lehatolt a probléma én hozzám, az én személyes életemre vonatkozóan is meghatározóvá vált. Maga a probléma. Hát olyan mértékig... Hogy miért? Hogy ahogyan az embernek van egy otthona, az első számú otthonod az a tested, amiben laknod kell, az te hozzád tartozik. Elsajátíthatsz más identitást, de az csak megbetegít. Tehát az a komfortosnak kell lenned, az te vagy. Te kell, hogy legyél. Az a legszorosabb értelemben vette. De aztán van egy külső rétege ennek, ami ugye az otthonod, a lakásod, a bútoraid, a dolgaid, amik hozzád tartoznak, ezekhez az ember ragaszkodik. Az eszmei, szellemi térben is, azokhoz a gondolatokhoz, azokhoz az eszményekhez, azokhoz az ideákhoz, azokhoz az adott esetben azokhoz a szellemi folyamatokhoz, vagy örvényekhez, sodrásokhoz, meg azokhoz az emberekhez, akik körülvesznek, akik szintén bebútorozzák az életedet szellemmel, meg jelenléttel, meg személyiséggel, meg reflexiókkal. Még kiebb mész, akkor ez nyilván a környéked, az utca, ahol laksz, a város, ahol élsz, városrész, ez az egész, annak is a polgára vagy, arra mondjak, hogy lokálpatrióta vagy. És akkor ezen túlmenően is van egy, aminek tényleg Záhonynál van a határa. Sajnos, és nem igen, munkács nyilván. Után igen, még. Igen. Az meg a nemzet. Abban az értelemben magyarság, hogy ők beszélik azt a nyelvet, amit mi beszélünk, ők olvassák azt az irodalmat, ők értik azt, ővelük képezünk egy kulturális egységet. Nekem ez a kulturális egység a legkülső identitás rétegem, ami itt tart. Én sehol máshol nem lehetek ez, aki én vagyok. De ez a történelemre is igaz. Mert ez kulturálisan, nyelvileg kulturálisan vagyok beágyazva ebbe, amiben vagyok. Én innen nem mehetek el, vagy ha elmegyek innen, akkor is ide tartozom majd, ott nem szervesülök soha. Hogy Márai soha nem szervesül San Diego-ban. Hiába ment el San Diego-ba, ő ott is magyar volt, egy száműzött magyar. Magyar. Aki ma magyar kultúrához tartozik, most már csak egy zárvány, egy egyszemélyes diaszpóra, de ott is magyar. Hallatlanul, magányosan, száműzötten akkor is őrzi az igazságát, hogy ő magyarság, ő a Magyarország, ő az igazság a Magyarországnak, és a Kádár, meg mindaz, ami itthon zajlik, az mind a hazugság a Magyarországnak. És ráadásul a Márai, az nem sok... Nem tudom, 45, 46, 47, 48, ilyesmi tájban hagyta el az országot, és 89-ben halt meg. Öngyilkos lett rá. Ráadásul öngyilkos lett. A rendszerváltás idején. Amikor éppen már hívták haza, és akkor azt üzente, ez volt az utolsó üzenete haza, hogy addig, ameddig az orosz katonák nem hagyják el az országot, és nem írnak ki szabad választásokat, ő nem jön haza. És mire kiírták a szabad választásokat, és elhagyta az orosz katonák az országot, addigra megölte magát, mert már nem bírta. Már mindenkie meghalt. Nem csak a felesége halt meg, már a nevelt fia is meghalt. Tehát már mindenki kihalt mellőle, és annyira magányos, azt nem tudjuk elképzelni, de minden esetre jóta egy magyarság zárvány volt. És bennem van egy rettegés ettől. Érted, hogy adódik egy olyan történelmi helyzet, amikor velem is meg fog ez történni. De én nem fogok tudni gyökeret ereszteni sehol máshol, mert ebben a nyelvi kulturális közegben vagyok szerves. Szervesültem. És ez bennem egy félelem. De ha nem velem, legkésőbb a gyerekemmel is van egy gyerekem, meg fog történni ez. Így vagy úgy azt érzem, hogy mivel, hogy innen előbb vagy utóbb vagy a kultúrádat kell feladnod, vagy az identitásodat kell feladnod ahhoz, hogy itt maradj, vagy megőrizheted, de nem maradhatsz itt. Itt ilyen sorsok tömegével. Tömege. Hát nem tudom én, a Kossuth-tól, a Rákóczin keresztül, ez még mindig is így volt, az amerikai Anzixerről szól. Hogy olyanok, akik... Sose gondoltam volna, hogy te ezt a filmet láttad. Hogy olyanok, akiknek itt már nem volt hely, de... Tudod, minden diaszpóra így lesz. Tehát most vannak olyan országok, ahonnan elcsábítják az embereket, és vannak olyanok, ahonnan elüldözik. Vannak olyan országok, ahonnan azért mész el, mert máshol jobb. Vannak a Márainak sehol nem lett volna jobb. Neki innen el kellett mennie ahhoz, hogy megőrizze azt a Márait, aki. Mert itt nem maradhatott volna az. Figyelj, és van az a sora... állati torokszorító, hogy és lekopik a nevedről az ékezet. Morai. Sándor. Puzsér Robert. Érted? Geci nyomasztó. Igen. Na, de szóval figyelj, hogy a faszba, te tényleg látod az amerikai... Én azt a filmet azért nem mutattam neked, mert te nem szereted az ilyen elvont ezeket, cuccokat. Kurva jó film. Bódi Gábornak... van pár filmje, két jó filmje van igazán, két nagyon jó filmje, a Psziché, meg az Amerikai Anzik. Az Amerikai Anzik, ez egy fekete-fehér film, és olyan, minthogyha az amerikai polgárháború idején már föltalálták volna kezdetleges formában a filmmezést. Mint a daguerrotípiákat néznél, meg szakadt daguerrotípiákat, és a hangot alá, mint a fonográfból játszották volna. Állati érdekes kísérletfilm. 48-as emigránsokról szól Amerikába, és a Bagoly folyó szerzőjének egy novellájából van, és csak ezt magyarba teszi át, és az a reménytelenség és kilátástalanság, hogy öngyilkos lesz a magyar honvédtiszt, mert Mert nincs már neki, nincs haza, nincs semmije, érted? És ráadásul ilyen bizarr módon, hogy egy hintával végzik ki magát, kirepül egy hintával. Nézzetek, Bódi Gábor, Amerika Janzik. Na, visszatérve a problémánkra, érted? Tehát, hogy Kelet-Magyarország, meg jobbágyvilág, meg egyebek. Na most ebből tulajdonképpen, oké, itt most elsírtuk bunkat, bajunkat, inkább te, mert én már cinikus geci vagyok, de hogy ebből van-e valami konklúzió, mit lehet tenni? Meg kell nézni Örményországot. Az egy nemzethalál, amit végignézhetünk. Tehát az a Örmény holokausz... Azért a törökök is kiirtották. Örmény holokausz sikerült. Ja. Tehát azt végignézhetjük, hogy mit jelent az, amikor egy ország elnéptelenedik. Először... Egy pici országuk maradt, mert a örmény területek a Vantótól, hát körül, a Vantó környékén voltak, az örményeket kiirtották, tudod? És maradt az a kis szar Örményország, ami igen, szovjet tagállam lett, és még az a pici is néptelenedik el. Na jó, hogy de a végvidéken vannak, lesz... Robi. Na. Azért ők a végvidéken vannak, tudod? De van egy külső végvidék, meg van egy belső végvidék. És mi a belsőn vagyunk rajta. De eléggé a végén. No. Ennek a... Tehát nyilván egy konstrukciót kívülről is támasztanak körülmények, meg belülről is támasztanak értékek, hűség azokhoz az értékekhez, meg úgy a komolysága az identitásnak. Ezért van ez a cinikus taktikai identitás, meg van a komolyan vett identitás, amiért az ember áldoz sokszor az életét. De nem kell idáig menni, mondjuk krumplilevest, hétvégi házat, érvényesülést, vagy valamit. Áldoz. Tehát, és ezek belülről tartják a nemzetet. És ezek belső és külső erők tartják, támasztják. És azt érzem, hogy ez a belső végvidéken vagyunk. És túl a végén. Érted? És ez jelzi is ebben a régióban való elszigetelődésünk. Igen. Ideje, hogy megnevezzük, és meghatározzuk a különbséget, és megvonjuk az éles vörös vonalat a magyar gyűlölet, meg a magyarság ostorozás között. Ugye Adi nem volt magyar gyűlölő, épp ellenkezőleg. Egyébként amikor a Petőfi indult a választásokon, és leszavazták, mert valami helyi Tiborcz István bazd meg, és jó helyen van a bazd meg, így tanulsz bazd meg elni. Leverte, mint vakapoharat, abban az egész további magyar történet benne van. Hát az bele is írta az apostolba, azt a keserűségét, amit érzett, hogy ezekért adjam az életem, de már annyira jól meg volt írva a sztori, tudod, hogy nem lehet, végig kellett csinálni. Az apostol, aki aztán merényletet követel a király ellen, és kivégzik. És éjjenzik a királyt, és őt köbdösik, a mártírt. És akkor viszont van a végén egy ilyen optimista kicsengés az apostolnak, hogy ne legyen annyira rohadt nyomasztó és komor az egész, hogy azt mondja, vénül kihal a szolga nemzedék. És de jön egy új, nem tudom, szó szerint baromi rég olvastam, és hogy azok pirulnak, ha az őseikről van szó, tudod, hogy még azok a sírba is szégyeljék magukat. De nem jött az új nemzedék, érted? Nem vénült meg, és nem halt ki a szolga nemzedék, vágod? Nevezd meg, kérlek, a különbséget a magyar gyűlölet meg a magyarság ostorozás között. Mi a különbség? Mi a tényleges különbség a kettő között? Csak hogy ne tévesszük el ezt a jövőben. Ne igazítsuk megnevezem, az aktuális elváráshoz. Megnevezem. Magyar gyűlölet az, hogyha nem a jobb oldalra szavaznak, és jogos nemzetostorozás, amikor a vesztes jobb oldali szídja a magyar társadalmat. Emlékszel, amikor megnyerték a szockók a választást? Akkor, ja, érdekes, akkor miket mondtak? Bajer Zsolt, akkor miket mondtak a jobberek a magyar társadalomra? Lepanelprolista a magyarokat. Büdös panelprolik voltak. A Bajer Zsoltnak is volt egy magyar gyűlölő korszaka. Amikor a Fidesz éppen az beszített nemzet, a választás. Az nemzet ostorozás. Igazad van, igazad, az bocsánat. Nem magyar. Bocsánat. Te vagy a magyar gyűlölő, ő csak ostorozta. Ostorozta, ott ostorozta, de jól ostorozta, mert most arra megtanulta, hogy kell szabad, és azóta ezek dolgos magyar emberek. Igen, igen. Na jó, de hogyha most egyébként komolyan nézzük ezt a kérdést, amikor a velencei követek a 16. században leírták, hogy ez a világ legundorítóbb népsége, ez a magyar. Írtak egyébként olyanokat is, amik hát sajnos igazak. Mohácsot megelőző évtizedekről van szó. Például Burgyó, azt hiszem, az nem is velencei követ, hanem pápai követ. Azt írta, hogy ha a magyar királyságot ma 3 aranyforintért meg lehetne menteni, az egész királyságban nem akadna 3 ember, aki összeadná azt a 3 aranyforintot. Ezt 1526 elején írta. A Mohácsi vész évébe. Tehát ilyenkor az embernek azért egy futkosám a hátán a hideg. De egy külföldi utálja a magyarokat, az más. Vagy egy olyan belföldi, akinek nincs magyar identitása. És akkor olyan kívülről utálkozik. Az magyar gyűlölet. De amikor valakinek van magyar identitása, és azért használ szenvedélyes szavakat, és minden szarnak lehordja a szeretett nemzetét, mert pont azért, mert szereti és aggódik érte, az nem magyar gyűlölet. Ez olyan, mint hogy de lehet, hogy elragadtatja magát. Tehát az, ami kétségbe se tapa, lekever egyet a fiának. És gyűlöli a fiát? Nem gyűlöli a fiát. Kurvára nem. Kétségbe esésebe és tehetetlenségébe kever le neki. Jó, ma már ilyen nincs egyébként, tudom. Ez már hát följelenti a gyerek, hogyha ilyen történik. Főleg nyugaton. Egyébként apropó, erről jut eszembe, aztán majd folytatjuk a izét. A Robi visszajön. Most mondhatom, mert kamera vesz minket, hogy itt a tanú, hogy nekem az a, most így az apa lekever egy pofont a fiának, nekem van egy ilyen nagyon rossz generációs tapasztalatom saját generációmmal, nevezetesen, hogy én ugye tanítok, és azt veszem észre, hogy a fiatalabb generációknak ki kell nyalni a seggét. Tehát én még abba nevelkedtem, abba szocializálódtam, hogy kus volt nekem. És egyetemre jártam. Hát még ott volt olyan tanár, aki az indexet megnézte, kihajított az ablakon, és takarodjon innen. És ez nem egyedi dolog volt. És kurvára kellett teperni. És nem az, hogy az interneten valamit megkeresni, elmenni a keleti könyvtárból, 2 nap múlva adták ki azt az anyagot, azt horribilis áron lefénymásolni. Hogy hozzájuthassak az információért. És akkor tepertünk az információért. Ma kiadok valamit olvasni, oda csatolom a levélhez az elektronikus könyvet, csak olvasson belőle valamit, legyen szíves. Ott hagyja a szemináriumot, mert csaj, hogy bunkó vagyok, állítólag, hátam mögött derült ki, mert hogy én számon kértem, mert előző fél évben érzettem, és kicsit olyan pikirtebb hangvételt, nem bazd meg ezt, meg és mert ez nem apu, a főiskola az nem apu, és ezt az eltén is hallom. A generációs cuccokról beszélek. És az a szörnyű tapasztalatom, hogy amikor fiatal voltam, akkor nekem kus volt az idősebbekkel szembe, meg a tanárokkal szembe, és most pedig kus van a diákjaimmal szembe, meg a fiatalokkal szembe. Egy ilyen szendvicsbe én vagyok a izé. De a lényeg, hogy mindig te legyél kusban. Mi az a lényeg, tudod milyen ez? Mint hogyha ez hál' Istennek nem volt ilyen tapasztalatom, csak ismerek, hogy volt, hogy tudod, fiatal csávóként elhajtották a picsába a csajok, mert azok már az idősebb pasikra buktak, És mire ő lett az idősebb pasi, elhajtották a csajok a picsába, mert már a fiatal csávukra buktak. Tudod? És nekem van egy ilyen generációs élményem, mindig nekem kell kusba lenni. És ez gecire frusztráló. De gecire. Tudod, hogy a lányomról is gondoskodni kellett, anyámról is. És ott is, mit tudom én, tisztelnem kellett, és alá kellett feküdjek az idősebbeknek, meg a tanároknak, most alá kell feküdjek a fiataloknak, meg a diákoknak. Hát mi ez már? De tényleg. Érted? Ez egyébként egy kulturális, ennek van egy racionális oka, van egy baromi nagy kulturális váltás, és én az a generáció vagyok, vagyis hát a 45 és 65 közöttiek, akik még a régihez is, és még az újhoz is. És ez a legszarabb. Ez a legszarabb. Na, figyelj, letárgyaltuk a nemzethalált, a generációt. Nem, még minden... azért még van itt még. De én szerettem volna a lélekről beszélni. Hát, május másodikán, bocsánat. Majdnem elrontottam. Már kaptam én is egy a pár határozatot, sörunikum. Fogyasszad. Mi? Fogyasszad. Ha neked sörunikum, akkor nem vagy igazi magyar. De... Tudod? Jó, hát hazafi vagyok, hazafi, de ennyire nem vagy magyar, igaz? Na, egy kis uncsit. Úgy, azaz. Sose szokta. Ez az, tapsot kérünk. Hát akkor barátom, a nemzet halálra. Ez. Na. Éj, de szar. Az a poén... Benne van a nevében is, hogy uncsi. Hogy mindig unikumot iszom, noha nem szeretem. Én a jó magyar pálinkát szeretem, esetleg néha a viszkit, az unikumot utálom. De az unikum megad azért, még valamit, mert azért, alkohol plusz önbüntetés. Azért többet. Azért, bazd meg, a gyomrom miatt iszok unikumot. És mert mindig szomjas vagy. Ez a másik oka, azt lássuk. Mondjad a nemzethalált, aztán egy 5 percet beszélnék a lélekről, ha lehet. A 98 és 2002 közötti Orbán kormány iránt nosztalgiázni csak mai szemmel lehet jól. Az az időszak természetesen csírájában már ott volt az Orbán Viktorságnak mindaz a tulajdonsága, ami mostanra kivirágzott, sőt, gyümölcsöt is hozott, sőt, már apró kis ültetvényeket népesít be, hogy feszíteni kell a húrt magyar és magyar közt, és kiprovokálni, hogy szakadás legyen, és minden erőt arra fordítani, hogy amikor szakadás van, akkor nála legyen a nagyobb rész. Ilyen volt a korona átúsztatása a Dunán, a múzeumból. De azok a még ilyen régi cuccok. Igen, de ez már abban kifejeződött a provokáció. De igen, ezt mondom, a régi cuccok. 98 és 2002 bár között. Csak az lenne. Na ezt mondom, hogy ez bár a... csak. Na igen, de az iránti nosztalgiához is meg kellett érni. Ez olyan nosztalgia, mint az amerikai konzervatív párt, amit annyira utáltál hosszú éveken keresztül, és azt mondod most, hogy bár csak inkább ők. Hát figyelj, az 1984-ben én legalábbis úgy képzelem, hogy a Winston az nosztalgiázhatott az iránt, a kor iránt, amikor még a Sztálin volt, még sztálinizmus volt, még a, tudod, még nem volt olyan szigorú a kontroll, még nem figyeltek meg minden percben, minden szituációban, még a magán szférának, még a szexualitás nem volt úgy átpolitizálva, érted? Minden iránt, bármi iránt lehet nosztalgiázni. Még szívhattál cigit. Igen. Na, az Orbán Viktor pártjelvényé gyalázta a kokárdát. Pártjelvényé. De ez nem most volt. Mondta, Amikor a fideszesek kokárdát hordtak, nem arról beszélsz? Az 20 ugyanarról éve volt? Ugyanarról a unikum függönyén át kiáltok neked. Az akkor volt, amiről az időszak, amiről beszélünk, 98 és 2002 közötti első Orbán kormányzásról beszélünk, mindvégig. Összekeveredtek a igen, fejemben a, igen, az unikum ködében. Nem, az öregség. Az öregség. Lehet, hogy az öregség miatt kell meginnod a második és harmadik unikumot is. Amíg a jó végén támaszkodsz, addig nincs nagy baj. Szóval arra... Hője, kurva! Arra... Besenyő Antibácsi. És a NER találkoztatása a boncasztalon. Mindig imádtam a Besenyő Antibácsit, amikor a Sivatagbén expedíción részt vettünk annak idején, hogy Besenyő családot játszottunk. Én voltam az Antibácsi, mondanom se kell. Na, szóval, de szóval... mit akarsz ebből kihozni, mert kurva unalmas ez. Akárhogy is. A nemzet haláltól eljutottál, érted, az első Orbán kormányig, érzed ezt a izét. De te vagy az, aki bazd meg nem hagyja, hogy a csaj rendesen elélvezzen, hanem így rákiabál bazd meg, hogy élvez kurva! Hát biztos ettől elmegy. Hát mert de nem ha így fizetek értem az. Hagyd a csajt elélvezni. Mondjad, jó, mert kérek a végén egy 3 percet. Jó? Jó. Tehát. Az az Orbáni Magyarország akkor... Abban az időszakban nagyon irritatív volt számomra ezek miatt, az irritációs jegyek miatt, hogy kirakta magára a kokárdát, és azzal március 15-én kívül politikai szint vallott. Tehát az a március 15-én kívül Orbán Viktorra szavazókat jelentett. Március 15-én meg azt, hogy magyar vagyok, és hiszek 48-ban. És amikor a Gyurcsánnyal tele lett a töke a Robinak, megyünk a rádiókaféba, a hétmesterlövész, és mondom, te figyelj, Robi, visszajön a Fidesz, itt lesz koronaúsztatás megint. Puzsér, minden lesz. De inkább legyen, mert már elegem van ezekből, a Gyurcsányokból. Figyelj, amikor... És azt mondtad, inkább a Fidesz. Sőt, mondtad, hogy az LMP és a Fidesz a két oké párt. Ezt te mondtad. Ja, mert a Gyurcsány tükrében volt. Tehát Ez 2010 előtt volt. Csak jelzem. Akkor még nem volt ez a rendszer. Semmi és ti meg se születtetek. Ja, jó, akkor bazeg, a Maci Olvas volt nálad a téma. Ó! Szóval. Orbán rendszer, tehát minket geci, de engem akkor gecire irritált. A Gyurcsány fényében az Orbán tűnt egy jó alternatívának, vagy a Schiffer. Ma már, hát, rokon értelműek, de mindegy is. Ezt az András kikérné magának. Ezt hozzá kellett tenni. Ezt igen, nem tudta hozzá képzelni a hallgató. Mert a lojalitásomat akarom. Ezt a Hofi csinált egyébként. Igen. Ezt már elsütötték. Csak igen. Ti akkor még spermium alakjában se léteztetek, mert a szüleitek is a Macit nézte a tévében. Igen. De szóval... Igen, ánuszba hatoló... Jöjjön már az orgazmus, basz meg! Most már tényleg élvez, kurva! Most már! Szóval... Én a lélekről akarok beszélni, kurva! Már, és akkor nagyon-nagyon idegesített az, hogy kokárda, és azt kisajátították, az azt jelenti, hogy szavaz Orbánra, és úsztatták a papírmasé koronát, és ezüsthajó Kft., és Josip Broz Tito, nem... Tot. Josip Tot. De ez egy egyiptomi istenség. Az a írás tudók, az a Merkur, a Hermész. Ez egy dimenziókapu. Itt átkelhetünk. Én már... De nagyon kell sietnünk, mert elszáll az asszociáció. Ja. Szóval, de hogy mi a vége? Zárjuk le a pecsétet. Igen. Most a mágikus pecsétet. Igen. Robi, mi a vége? Akárhogy is. Ez az Orbán kormányzás... hordozott, és tagadhatatlanul hordozott valamiféle dinamikát, valamiféle energiát, valamiféle hitet abban, hogy Magyarország egy projekt, és nem pedig a lehetőség arra, hogy uraljuk a hanyatlást, hanem egy projekt, amit csináljunk meg. Csináljunk meg közösen. Ennek a paródiája volt később egyébként az a Gyurcsánynak ez a Magyarország bátran utánam. Ez már nem volt annyira... Erre már nem is emlékszem. Jól vagy hihetően, nem emlékszel rá? Kurvára nem. Jó. Én emlékszem rá, a Gyurcsány volt, volt baszki ennek a... Hát a Gyurcsány felöntötte szódával ezt nagyjából, de akárhogy is. Abban a Magyarországban, a 98 és 2002 közti Magyarországban, abban tényleg volt egy polgári étosz. Én értem, hogy nem az Orbán Viktorban volt ez az étosz, hanem a Vermeer Andrásban. De a Vermeer Andrásban megvolt ez az étosz. És a Vermeer Andrásban lévő polgári étosz áthatotta magát a Fideszt, mert a Vermeer András volt a Fidesznek a kommunikációs felelőse, nem a Rogán Antal. És nem a Habony Árpád. Tehát ez egy... De a Vermeert is szittad. Na, akárhogy is. De a Vermeert is szittam, de a Vermeert az egy egyel ezelőtti brossúra. Őt azért szittam, mert ő azt magyarázta, hogy az úgy van, hogy a politikust úgy kell eladni, mint a mosóport. És én azt mondtam, hogy ez egy olyan narratíva, ami kiüresíti a politikát. És ez meg is történt mára. Ő leíró módon nevezte ezt meg, de én számon kértem, mint egy kampánykreatívot, hogy hogy állhat így hozzá. De ez egy más sztori. Benne volt polgári étosz. Ő ezt komolyan gondolta. Amikor az Orbán eltaszította őt, és a Habony felé fordult, ő belehalt. Rákbeteg lett, és belehalt a Vermeer András. Ő komolyan gondolta ezt a polgári étoszt. Komolyan. És ez áthatotta azt a kormányzást. Az a 98 és 2002 közötti Magyarországot. Ezért egyébként Chamberlain is rákba meghalt, tudod, akit mindig szítsz. Vágod. Igen, de értjük, hogy mibe halt bele. Értjük, hogy mibe halt bele. És igen, és a Máté Gábor az ezért került fel a Szkeptikusok Társaságának a Laposföld díjazottjainak a jelöltjei közé. Tényleg, erről se beszéltünk. Nem se mindegy, beszéltünk. Se. Igen. De akárhogy is, az a dinamika, az a polgári étosz, ami akkor megvolt, az a mai Magyarországból teljesen hiányzik. És azt a 4 évet látom a polgári étosz utolsó fellángolásának. Akárhogy is, azt a 4 évet látom ma, akkor ellene szavaztam. Mert irritáltak azok, amik az Orbán Viktor jegyei. Az már akkor ott volt, az már akkor megvolt, az a hübrisz már akkor megvolt. Kifejeződött 100 formában. Igen. És az engem akkor annyira irritált, hogy én ellene szavaztam, de akárhogy is, az a polgári étosz megmaradhatott volna, és újra hatalomra jutott volna, így vagy úgy, és az Magyarországnak lehetett volna hosszabb távon egy pillére. De mert az nem volt igazán komolyan gondolva soha. Az Orbán Viktor nem tért meg a Vermeer Andráshoz soha. Igazán. Ő nem lett olyabban az értelemben 48-as, vagy 56-os, vagy 89-es soha. De a hatalomhoz ő mindig az erőteret, az erővonalakat figyelte, hogy mi a megfelelő, mi az a pozíció, ahonnan ő a hatalomhoz rendelte az ideákat, a politikát, a kommunikációt, mindent mindig. És hogy valójában az a polgári étosz nem volt igazi. A Vermeer Andrásnak kellett volna vagy elnyerni az Orbán Viktornak az identitását, meg a szívét, vagy jól felmérni, hogy ennek az Orbán Viktornak el lehet-e nyerni a szívét valójában. Vagy neki kellett volna kiállni, és azt mondani, hogy itt a polgári Magyarország, akárhogy is nem jött össze. Egyébként, amit most a Robi magyaráz, azt úgy lehetne tömören megfogalmazni, ami egy tök általános és ősélmény, hogy mindig egyre szarabb. Ezt nagyon sok, az ókortól kezdve nagyon sokan így látták, és ezzel lehet viccelődni, de tényleg van egy ilyen élmény, és az ember nem tudja, hogy... De vannak olyan korszakok, amikor ez szerintem jogos. És olyan hanvas, azt írja a Karnevál című hosszú, leghosszabb regénye, mert írt ő többet, meg a végén, hogy a pokolnak nincs feneke, benne a zuhanás örök. Tehát ilyen permanens. Permanens, érted? De nincs mélypont, tehát az, majd tacsan egy nagyot, de nem tacsan, a pokol attól, hogy feneketlen kút, ahol nincs tacsanás, és akkor onnan már csak fölfele, na, akkor már buddhisták lennénk, de mi keresztények, na, vagyunk most éppen, és érted, tehát, hogy folyamatosan, és akkor most képzeljük el, hogy a NER elmúlik valamilyen módon, és akkor mi jön? Figyelj! Két prosperáló rendszer volt itt, ami kísérlet volt itt a jobb oldalról, egy korai kísérlet, meg egy későbbi és egy végső kísérlet, ami megvalósult. És ez a kísérlet, ez az első, ez az volt, hogy a magyarság sikeressé tehető politikailag legitim módon érvényesítve. Érted? És ez az első a 90 és 94 közötti, hát inkább 93 az Antal József, és aztán később az az egy év, az már tulajdonképpen hogy mondjam, az is nagyjából a bukás menedzselése volt. Na, a második ilyen kísérlet, az 90, az a, ugye a posztkomcsisággal szembeni második ilyen kísérlet, az a 98 és 2002 közötti kísérlet volt. És ott a magyarság a polgári étosz és a nemzeti dac között keresztre feszült. Újra. Újra. Tehát a polgári étoszt hozzá lett varva ahhoz a nemzeti dachoz, ami most van hatalmon. Abban a négy évben. És a nemzeti dac maradt meg, és a polgári étosz lett elvetve. És a magyarság kijött ebből az állapotból, abban reménykedve, hogy van egy polgári étosz valahol, egy polgári étosz, amihez kapcsolódni lehet, amiben megvalósulhat, és abban a polgári étoszban ő elbukott ennek a másik tengelynek a mentén. Ennek a dacnak, ennek a kurucos dacnak, ennek a nemzeti dacnak, aminek a Csurka István az ihletője és a nagy pápája, ebben ő elbukott. És én azt hiszem, hogy ebben az állapotban a magyarság ott és akkor felült egy csipollának. Ez a csipolla, ez a Gyurcsány volt. Ez a Gyurcsány volt. Egy hazugság, hogy a posztkomcsiság az lehet polgári, meg kapitalista, meg nyugatos, meg egyéb. Aztán kiderült, hogy nem lehet. És hogy ez hazugság volt. Először a Gyurcsány, de már az is a Gyurcsány volt, mert az már az is a Gyurcsány sikere volt, nem a Medgyessy Péteré. A Gyurcsány a Medgyessy Péternek megnyerte a választást, mint kampánykreatív. Aztán előlépett, megpucsolta, és utána nekifutott a választásnak, és újra megverte az Orbán Viktort. Kétszer egymás után. De hogy aztán végül a magyarság leleplezte ezt a csipollát. Leleplezte. Ez volt 2006. A nagy leleplezés. És a magyarság ebben a helyzetben nem tehetett mást, ez még engem is elragadott, ahogy fogalmaztál. Az Orbán Viktor a régi étosz, a régi polgári Magyarország felé fordult. Azt mondta, hogy vállalom az irritációt ehhez képest. Vállalom, jöjjön. És eljött 2010-ben, és nem az jött el. De ez még 2014-ben sem volt nyilvánvaló. De végül nem az jött el. Hanem végül Habony Árpád jött el, nem Vermeer András. És ezt kapta a magyarság, pedig kétharmaddal nem erre szavazott, hanem a 98 és 2002 közötti Magyarországra szavazott. Én ehhez annyit tudnék hozzátenni, hogy szerintem én ezt már születésem előtt is tudtam. és állítólag hétfőn lesz a következő apu. Akkor fogok arról beszélni, hogy a lélekről írtam egy tudományos tanulmányt, hogy az egy földön kívüli szimbióta, és ehhez a könyvelő négy napjának a szerzője tudományos biológiai kommentárokat írt, de erre már nem jutott idő, úgyhogy ez volt az apu azért iszik, mert te sírsz. Bazd meg!